Nou, dat niet echt. De vragen werden heel beleefd gesteld. Maar ja, ondanks dat het een NAVO-persconferentie was, ging het in het begin natuurlijk maar over één ding. Of hij nog wel gezond en geschikt is als president en presidentskandidaat. Dus ja, de eerste 6, 7 vragen, die gingen daarover. En Biden kwam in zijn antwoorden zelfverzekerd over. Maar toch maakte hij meteen aan het begin weer een stomme vergissing toen hem gevraagd werd of hij zorgen had over vicepresident Kamala Harris, mocht zij in de positie zijn om Trump te verslaan. Hij verwisselde hun namen. Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, though I think she's not qualified to be president. Ja, hij zegt dus, ik zou vicepresident Trump niet hebben gekozen als president kan zijn. Maar hij bedoelde Kamala Harris. Ja, dit een onhandige verspreking, zo kun je het ook zo noemen. Of ja, kwam hij nou zelfverzekerd over? Ja, hij kwam zelfverzekerd over. Hij gaf ook toe, hoor, tijdens de persconferentie dat hij af en toe wel eens namen verwisselde. Want hij werd natuurlijk gevraagd naar die stomme fout, hè, van Poetin en Zelensky. Maar hij zei aan het eind ook, maar het is toch maar een naam. Het is geen ramp. En hij zei dat het debat, waardoor natuurlijk al deze ophef is ontstaan, een stomme fout was geweest. Maar, voegde hij eraan toe, kijk ook eens naar wat ik heb bereikt. The best way to assure them is the way I assure myself. And that is, am I getting the job done? Can you name me somebody who's gotten more major piece of legislation passed in 3.5 years? Ja, hij zegt dus, de beste manier om mensen gerust te stellen die zijn gaan twijfelen naar dat debat, is ze te vragen of hij dingen er voor elkaar heeft gekregen. Of ze iemand kennen die zoveel wetgeving erdoor heeft gekregen als hij in 3.5 jaar. Dan gaan de mensen wel nadenken, zegt hij. En nou, dat leek wel te werken in ieder geval in deze persconferentie, want al snel gingen de vragen over beleid in plaats van de persoon Biden. Hij wist dat goed te verwoorden en hij was ook fel en kritisch tegenover Poetin en Xi over het belang van een staakt het vuren in Israël. En hij probeerde te benadrukken wat het betekent als Donald Trump weer aan de macht komt. Ja, dat hier de spotlights zo op stonden, dat kwam natuurlijk door die golf van kritiek van de Democratische partijgenoten en ook Hollywoodsterren. Die zeiden, ja, denk nou eens goed na, dit kan zo niet langer. Wat betekent, denk je, deze persconferentie voor zijn positie? Ja, dat moeten we natuurlijk nu nog gaan zien. Het is laat op de dag vandaag in Amerika. Inmiddels hebben 14 democratische congresleden Biden opgeroepen plaats te maken. Eentje nog vlak na de persconferentie. Dus nadat hij hem dit toch wel sterkere optreden heeft zien geven. En op Capitol Hill keken sommige democratische congresleden samen. En een anonieme reactie daar vandaan was dat dit een proces dat toch al langzaam verloopt, nog langzamer zal maken. Een wat cryptische boodschap, namelijk dat het toch al moeilijk was om te beslissen over of hij misschien moet stoppen en plaatsmaken voor iemand anders. Nou ja, het feit dat hij het toch wel goed heeft gedaan tijdens deze persconferentie maakt dat natuurlijk nog lastiger om daar een knoop over door te hakken. Maar aan de andere kant lezen we ook reacties van donoren die hun twijfels hadden geuit en die het nu hebben over een sterk optreden. En ja, dat dit de persoon is die Trump kan verslaan, met al zijn versprekingen inbegrepen. Het was aan het einde van een NAVO-top. Misschien toch nog eventjes naar een andere NAVO-deelnemer, de Hongaarse premier Orbán. Die ging vanaf de top door naar Florida voor een ontmoeting met de oud-president, met Trump. Hoe ging dat? Ja, op sociale media postte Orbán dat hij en Trump hadden gesproken op de manier waarop ze vrede konden bereiken. Eraan toevoegend dat hij het zal oplossen, die oorlog in Oekraïne. Waarschijnlijk duidend op Trump. Ja, en kijk, Orbán die kwam net terug van een bezoek aan Poetin. En hij reisde dus ja, via de NAVO-top vrijwel meteen door naar Trump. En hun ontmoeting maakte voor iedereen en ook de andere bondgenoten van de NAVO wel meteen duidelijk dat als Trump herkozen wordt, en dan ook heel andere wereldleiders kunnen rekenen op een VIP-behandeling in het Witte Huis. Marike, dankjewel. Correspondent Marike de Vries. Het NOS Radio 1-journaal. 9 minuten over 6. Met het oog op morgen sprak met GroenLinks-wethouder Gerben Butt van Oost-Stellingwerf. Die verhuist uit de gemeente vanwege bedreigingen. Die hebben te maken met zijn standpunt over de komst van de wolf in Friesland. Butt vertelde met wat voor soort bedreigingen hij en zijn vrouw te maken kregen. En dit was een automobilist, om maar zo te zeggen. Je meerdere keren probeert te intimideren door dreigend op je af te rijden en zo dicht langs dat je echt een stapje aan de kant wil doen. Of je dwingt om in de berm te gaan staan als je de hond uitlaat. Ja, dan is het heel erg ingewikkeld. Maar mijn vrouw was het iets anders. Want daar werd gewoon een kettingzaag in de lucht gehouden. Butt heeft niet overwogen om te stoppen als wethouder. Nee, dat heb ik niet overwogen. Natuurlijk hebben we het daar intern thuis hier zeker over gehad. Maar wij staan voor onze morele normen en waarden. En we willen daar gewoon gehoor aan geven. En dan vind ik niet dat je je zomaar aan de kant moet laten zetten. En dit is niet zomaar, dat snap ik ook wel. Aan de andere kant zien we onze hele samenleving daarin verharden en verstarren. En we zijn niet meer in staat om met elkaar het gesprek te voeren. En ik vind toch dat we dat moeten blijven doen. En daarvoor weglopen is dus niet goed. Het is deze maand 3 jaar geleden dat Limburg te maken kreeg met hevige overstromingen. Nieuwsuur zocht getroffen bewoners van toen op, omdat veel van hen vinden dat er nog veel te weinig maatregelen zijn getroffen om herhaling te voorkomen. Zoals René Palsen uit Valkenburg. Nou, er zijn geen maatregelen genomen. Wij zien niets. Wij zien niets, we horen niets. Nou, sterker nog, we hebben een paar weken geleden hebben we nog gezien, hier vlak over de grens in de voerstreek, hebben we weer dat soort beelden gezien. Dus als morgen weer zo'n bui valt, dan kan dat zeker weer gebeuren. Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. De provincie Limburg, gemeente en het waterschap werken aan een plan om Limburg waterbestendig te maken. Maar pas in 2027 worden de knopen doorgehakt. En dat is volgens Palsen veel te laat. Ja, dan zijn we weer 3 jaar verder. Hè? En dan moet er nog een keertje gekeken worden wat gaan we doen. Dan moet er wel vergunning opgestart worden. Dan heb je natuurlijk wel mensen die gaan protesteren. Dan zijn we weer 10 jaar verder, dus in 2037. Hè? Dan zijn we dus 13 jaar verder dan nu. Als het weer gebeurt, wat dan? Kunnen ze zeggen, ja, we hebben nog 20 jaar de tijd nodig om het te bestuderen. Dat kan toch niet? Het Isala ziekenhuis in Zwolle heeft een nieuwe manier om moedervlekken te onderzoeken op kwaadaardige cellen. Voortaan gebeurt het met koolstofdioxide in plaats van het oude formaline, oftewel sterk water. Dat heeft veel voordelen, zei patholoog Marije Hoogland in Langs de Lijn en Omstreken. Daar is het best wel een schadelijke stof voor. Het is, je kan er kanker van krijgen. Je kan er klachten van je luchtwegen en longen van krijgen. En het is ook slecht voor het milieu. Dus als we het weg kunnen laten, dan is dat voor een heleboel partijen winst. Een ander voordeel van werken met koolstofdioxide is dat mensen sneller te horen krijgen of hun moedervlek kwaadaardige cellen heeft of niet. Meestal is de fase van het fixeren in die formaline is al gemiddeld genomen 24 uur. Die kan je met deze techniek volledig weglaten als we helemaal overgaan op formalinevrij werken. En daarnaast, die CO2-gebruikende machine, die doet er geen 13 uur over, maar gemiddeld 4 uur. Dus daar zit ook nog weer eens flinke tijdswinst. En dat was gisteravond op Radio en TV. Het laatste nieuws uit Nederland en van over de hele wereld. Politiek, sport, tech, economie, het weer en verkeer. En opmerkelijk nieuws in andere media. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Brother Bella is on the back, sweet singers on the front. Cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge roads are comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Village speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. The elephants of town. just stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, far and wide. Billy yells, we're out of here, seen us since right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey, by the rights. How bizarre. How bizarre. How bizarre. How bizarre, OMC. Huurders zitten klem door een tekort aan woningen, schrijft de Telegraaf. 2 weken geleden trad de wet betaalbare huur van oud-minister Hugo de Jonge in werking en werd er een middenhuursegment, zoals het heet, gecreëerd. En in dat segment zitten woningen die tussen de 880, moet ik zeggen, en 1158 euro per maand aan huur kosten. Volgens een inventarisatie van de Telegraaf worden daar bijvoorbeeld in Den Bosch op dit moment 0 woningen voor aangeboden. In Amsterdam staat de teller op 6. Bij huurderswisselingen zouden volgens de Jonge honderdduizenden woningen in dat nieuwe segment moeten belanden. Maar verhuurders blijken de panden vaak te verkopen, waardoor dat niet gebeurt, lezen we in de Telegraaf. Nog maar 1,5% van de bedrijven in Nederland is volgens de Volkskrant klimaatneutraal. De krant baseert dat op cijfers van het CBS. In het percentage klimaatneutrale bedrijven zitten overigens geen kleine bedrijven of ZZP'ers. Doel is dat Nederland in 2050 helemaal klimaatneutraal is, maar dat gaat lastig worden. Dan is ambitie alleen niet genoeg, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Heijn van Mulligen tegen de Volkskrant. Er moeten dan jaarlijks duizenden bedrijven bijkomen die volledig klimaatneutraal zijn. Bijna 40% van de respondenten wist nog niet waar ze staan op het gebied van al of niet klimaatneutraal zijn. Of een eind in die richting in ieder geval. Amsterdam krijgt er 13 nieuwe metro's bij, meldt het Parool. De vervoerregio, die gaat over het openbaar vervoer in de stad, maakt daar ruim 1111 miljoen euro voor vrij. En door de aankoop kan er buiten de spits met enkele metrostellen gereden worden in plaats van gekoppelde. En daardoor kan onderhoud en materieel ook beter gepland worden. De aanschaf kan nu ook relatief goedkoop, omdat er bij een aankoop van metrostellen in 2018 al een optie werd vastgelegd voor extra metro's. Bestuurslid van de vervoerregio's is daar erg blij mee. Een bestuurslid, moet ik zeggen, is daar erg blij mee, zegt hij tegen het Parool. De tijd en geld die we hiermee besparen kunnen we mooi gebruiken om het openbaar vervoer op andere manieren in de stad dus te verbeteren. En Duitsland heeft Frankrijk van de troon gestoten als het favoriete vakantieland voor Nederlanders. Volgens het AD verhuist de verkeersdrukte natuurlijk ook mee. De ADAC, dat is de Duitse ANWB, verwacht 43.000 files deze zomer in Duitsland. Tot 8 september, moet ik zeggen, is het elk weekend raak op de autobaan. Ik denk ook dat heel veel mensen doorreizen naar Frankrijk en andere, Zwitserland en Oostenrijk. Nou, en ze zijn voor mijn gevoel in Duitsland altijd aan de weg aan het werken. Misschien is dat wel echt nodig, omdat ze ook heel veel rijden. Niet alleen de wegwerkzaamheden, heb je het, zorgen voor problemen, zegt Catharina Luca van de ADAC tegen het AD. Het is ook gewoon heel druk. Veel Duitsers blijven tijdens de vakantie namelijk zelf ook in eigen land. Maar ja, het is heel groot, heel veel mooie regio's en mooie gebieden natuurlijk, te kust en te keur. De ADAC verwacht dat de helft van alle weekendfiles plaatsvindt op vrijdag. Vooral in de middag en de avond is het dan erg druk. Dat zal vandaag dan ook zo zijn. En hoe zit het bij ons in de ochtend, Bianca Damink? Nou, inderdaad. Ja, in Duitsland zijn op bijna 1300 plaatsen werkzaamheden in totaal. Dat is nogal wat. Kijk. Ja, en bij ons op de A6. En daardoor is de weg dicht. Bij de werkzaamheden bij Lelystad is vannacht een ongeluk gebeurd. Van Muiden naar Emmeloord is de weg daarom helemaal dicht. En je kunt voorlopig het beste omrijden. Kan via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. Rijkswaterstaat denkt dat de A6 om 9 uur vanmorgen weer vrij is. Het tekort aan huizen is dit jaar verder gestegen. Het is nu zo'n 400.000. Vorig jaar was het nog 390.000. Onderzoeksbureau ABF Research heeft dat becijferd. En mede op basis van het cijfer van dit bureau bepaalt de overheid hoeveel huizen erbij moeten komen. Leon Groenemeijer is onderzoeker van ABF Research. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat het tekort is gegroeid? Ja, dat ligt aan twee dingen. Er komen meer huishoudens bij die een zelfstandige woning willen. En aan de andere kant bouwen we woningen. Maar er zijn nu meer huishoudens erbij gekomen die een woning zoeken dan dat we woningen hebben toegevoegd. Dus de stijging van de vraag kunnen we niet bijhouden? Nee, nog niet. Hoe berekenen jullie dat tekort? Dan kijken we naar twee groepen. We kijken aan de ene kant naar huishoudens die er al zijn, maar die nog geen zelfstandige woning hebben. Dus die een woning delen of die in een niet-woongebouw wonen. En daarnaast kijken we naar de vraag van huishoudens die zich nog moeten vormen. Dus dat zijn bijvoorbeeld thuiswonende kinderen die een zelfstandige woning willen, maar ook migranten vanuit het buitenland die op zoek zijn naar een woning. Dus de oplossing zou zijn om dan binnen korte tijd 400.000 huizen erbij te bouwen? Nou, 400.000 is niet echt nodig. Dan zou je een woningtekort hebben van 0 woningen. Dat zou betekenen dat iedereen die een woning zoekt direct een woning zou kunnen vinden. Nou, dat klinkt mooi. Maar als je het tekort terugbrengt tot 2% van de woningvoorraad, dan zou het probleem grotendeels zijn opgelost. En daarvoor heb je maar 232.000 woningen nodig. Nou, hoor ik al een hele tijd over het streven van de politiek om tot 2030 een miljoen woningen erbij te hebben. Dat zijn er veel meer dan die 400.000 of 230.000 waarvan u zegt die zijn eigenlijk nodig. Hoe zit dat? Ja, dat klopt, maar dat is een ingewikkeld verhaal. Ten eerste rekenen ze vanaf 2022 en er zijn al 2 jaar voorbij. En in die jaren hebben we al ruim 170.000 woningen nieuw gebouwd. Okay. En aan de andere kant, als je tot en met 2030 kijkt van hoeveel woningen we nodig hebben, dan is dat niet alleen voor de mensen die er nu zijn, maar er komen natuurlijk ook door de bevolkingsgroei mensen bij. En de verwachtingen zijn in totaal dat je daarom voor die periode van 2022 tot en met 2030 bijna 1 miljoen woningen nodig hebt. Ja, precies. Dus dat tekort van nu van 400.000 geldt voor echt nu. Ja. Zijn er dan wel voldoende bouwplannen om dit het hoofd te bieden? Ja, plannen zijn er genoeg. In totaal hebben we voor 1,5 miljoen woningen plannen in voorbereiding. Een deel van die plannen is al hard. Voor die eerste jaren, zeg maar tot en met 2030, zijn er al 390.000 woningen in harde plannen. Dus die bestemmingsplannen zijn er. Voor een deel hebben die woningen al vergunningen en zijn ze in aanbouw. En voor een deel gaat het om zachte plannen. Dat betekent plannen die zijn in een stadium van voorbereiding voordat er een bestemmingsplan wordt vastgesteld. Ja, en dat kan af en toe zeg maar op knelpunten vertraging oplopen. Dus het is goed dat we zo'n ruime planvoorraad hebben. Ja, en qua betaalbare woningen, want dat streven is ook om 2/3 van de nieuwe huizen echt betaalbaar te laten zijn. Gaat dat lukken? Ja, dat is nog de vraag. Tot voor kort waren er natuurlijk zeg maar vanuit Den Haag geen richtlijnen en streefcijfers over hoeveel woningen er betaalbaar moesten zijn. Dat is iets van de laatste jaren. En ja, voordat dat zeg maar in al die plannen is doorgecijpeld en daadwerkelijk zeg maar gerealiseerd wordt, dat kost tijd. Dus plannen die een paar jaar geleden zijn gemaakt, toen gold dat percentage nog niet. Ja, die worden nu opgeleverd. Plannen die er nu zeg maar gemaakt worden voor de komende jaren houden wel al rekening met dat percentage. Maar ja, dat duurt nog een jaar of 2, 3 voordat die worden opgeleverd. Ja, dus wat er nu wordt opgeleverd zijn relatief dure huizen. Waarschijnlijk wel, ja. Dank u wel, Leon Groenemeijer, onderzoeker van ABF Research. China zegt dat het onderzoek gaat doen naar klachten over vervuilde bakolie. Uit een reportage van de staatskrant Beijing News blijkt dat tankwagens met sojaolie van een staatsbedrijf ook werden gebruikt voor het vervoeren van brandstof. En die tanker zou niet tussendoor worden schoongemaakt, met alle gevolgen van dien. Correspondent Sjoerd en Daas in Peking. Sjoerd, zijn daardoor al slachtoffers gevallen? Nou, dat heb ik nog niet gezien, maar dat is natuurlijk ook iets dat heel erg lastig te achterhalen is. Want als dat al gebeurd is, welke symptomen zou je daarvan kunnen krijgen? En zou je die symptomen dan uiteindelijk weer kunnen terugleiden naar die sojaolie? Ja, die olie dus, die wordt gebruikt om mee te koken, onder andere ook in margarines, sauzen. Dus dat is heel lastig, maar het lijkt daar in elk geval tot nu toe niet op dat er slachtoffers zijn. Hoe is die staatskrant het op het spoor gekomen? Ja, ze zijn eigenlijk heel simpel trucks gaan volgen. Dat kan of dat kon tot voor kort. Ze keken wat voor lading die truck dan in zijn tank had. Volgde die via het BeiDou-systeem. Een GPS-tracking-systeem is dat, die China heeft ontwikkeld. En gingen dan kijken op de plek waar die truck aankwam, wat die vervoerde en of die truck nadien werd gewassen. Nou ja, ze zagen dus een truck die chemische olie vervoerde. Alles wat je niet in je eten wil hebben, zal ik maar zeggen. En daar later, zonder schoongemaakt te zijn, sojaolie in ging vervoeren, die je dus gebruikt om te koken. Nou, ze hebben ze nog veel meer bekeken. Gesproken ook met mensen in de industrie. Die zeggen eigenlijk, ja, het is een publiek geheim dat dit gebeurt. Ja, conclusie was dat er wel gekeken wordt naar gevaarlijke grondstoffen. En daar hebben ze het dan over gevaarlijke grondstoffen die vlam kunnen vatten. Benzine bijvoorbeeld, maar niet naar andere soorten chemicaliën. En dat die tanks dus ja, allerlei verschillende soorten oliën, petrochemisch, maar dus ook sojaolie met elkaar mixt. In die zin dat er niet wordt gewassen tussendoor. Ja, en dat belandde dus op de voorpagina van Beijing News. Is daar nu veel ophef over? Ja, oh, absoluut. De mensen zijn extreem gevoelig waar het gaat om voedselveiligheidszaken. Het is echt een open zenuw in een land waarin iedereen zich afvraagt waar zijn eten eigenlijk vandaan komt. Tegelijkertijd, iedereen gaat uit eten, iedereen bestelt zijn eten online. En als daar dan dingen mis mee zijn, dan leidt dat natuurlijk tot heel veel ophef. Zorgen, die lees je ook als je door Weibo scrolt, Chinese Twitter zeg maar, of X tegenwoordig. Er is jarenlang al gedoe. Af en toe komt er dan wel iets naar buiten. In termen van grootte komt dit misschien nog niet helemaal in de buurt. Maar in 2008 weet je misschien nog wel het melamine-schandaal. Hè, waarbij melkpoeder, babyvoeding aangevuld werd met melamine. Honderdduizenden baby's werden ziek. Meerdere baby's kwamen ook te overlijden. Er was een schandaal waarbij kookolie werd opgevangen uit de grootsteen. Opnieuw werd gebruikt. Nou ja, al dat soort schandalen zorgen voor een enorme deuk in het vertrouwen. En gevoelsmatig was dat vertrouwen wel weer iets verbeterd de afgelopen tijd. Maar dit maakt dat alles en iedereen weer met beide benen op de grond staat en zich realiseert, ja, we kunnen ons voedsel dus blijkbaar niet 100% vertrouwen. Iets anders wat opvalt, dit is een verhaal van de staatskrant Beijing News over een staatsbedrijf. Er is dus nog wel een soort vorm van vrije onderzoeksjournalistiek mogelijk? Nou ja, dit is denk ik de zwaluw die waarschijnlijk geen zomer maakt. Maar tot een jaar of 5 à 10 geleden zag je wel vaker van dit soort verhalen naar buiten komen. In eerste instantie ook wel door de staatsmedia, langere tijd. Ook nog wel door de private media. Dit is echt wel opmerkelijk, want de laatste jaren zien we eigenlijk niks meer dat niet direct van de partijtop afkomt, waar het gaat om onderzoeksjournalistiek. En deze krant hangt direct onder het propagandadepartement van Peking. Van de stad Peking, moet ik dan zeggen. Staatsmedia zijn er in principe deze dagen om het Chinese verhaal goed te vertellen, heet dat dan. Dat betekent het dienen van de partij en vooral die blijde boodschap ook van de partij verkondigen. Pure propaganda, dus ja, dat iets als dit kan, is iets wat Chinese journalisten natuurlijk wel vieren. Een klein sprankje licht in de verder journalistieke duisternis, de woestijn zou je kunnen zeggen. Zeker ook dit moment, in aanloop naar de belangrijkste politieke ontmoeting dit jaar in Peking, die begint aanstaande maandag, het derde plenum. Dat dit kan, normaal gesproken is het echt een moment dat iedereen instructies krijgt om geen moeilijke dingen, geen problematische zaken op te schrijven. Ja, dat dit dus kan, is opmerkelijk. Tegelijkertijd zie je nu wel dat het trekken en tracen van de trucks op Beidou, de Chinese GPS, dus dat inmiddels is uitgeschakeld. Dat heet dan vanwege onderhoud officieel, maar de doos van Pandora, die korte tijd dus even open mocht, die wordt nu ook weer heel gauw gesloten. Sjoerd, dankjewel. Correspondent Sjoerd en Daas. In de weken van Radio Tour de France klinkt ineens veel meer Franse muziek op Radio 1. Vaak zijn dat overbekende nummers van meestal best een tijdje terug. Maar er komt ook nieuwe werk voorbij. Zoals het nummer dat in Frankrijk al weken op nummer 1 staat. Carbon met Imagine. Imagine, elle m'dit imagine, ma terre sous les parasols. Mais là je m'imagine, la perche devient parano. J'perds la raison, elle a raison. J'crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. Elle veut voir ma tâche, veut y voir clair. Elle veut quitter Paname et changer d'air. Elle aime les balades et les choses simples. Elle en vit pas la vie d'un milliardaire. Même quand elle me travaille, me teste. Et que ma garde se baisse. J'peux pas la quitter, elle me fait kiffer. Elle sait que dans son regard j'me perds. J'aime ses qualités, ses défauts. Quand j'disais je t'aime aux autres, c'était faux. Petit verre de rhum, j'aime ses beaux. J'repense à quand j'étais pauvre. On veut changer de vie, changer de météo. Les degrés dans l'air, dans le verre, ex aequo. Loin des trams et des rickens de métro. À deux sur la moto, GTO. Elle me dit imagine, ma terre sous les parasols. Mais là j'm'imagine, la perche devient parano. J'perds la raison, elle a raison. J'crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. C'est ça qui me fait tourner la tête. Elle veut voir Amerio, Buenos Aires, Rosario. S'en aller loin de Paris, sur les terres de Dali. Partir loin des sirènes, des giros. Elle veut voir Venise, elle veut voir Amerio, Buenos Aires, Rosario. S'en aller loin de Paris, sur les terres de Dali. Partir loin des sirènes, des giros. Au début elle marionnait, quand elle a vu comment je papillonnais. Mais c'est devenu passionnel, on a tellement de routes à sillonner. On parle de vie face à la mer, je vois bien qu'elle est pas casanière. Le soir elle a l'air la manière, c'est ma folle pas la ma cavalière. La perche devient parano. J'perds la raison, elle a raison. J'crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. C'est ça qui me fait tourner la tête. Imagine. Imagine. Imagine. Imagine. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. De Amerikaanse president Biden heeft in een persconferentie vragen beantwoord over zijn gezondheid. Hij zei dat hij het best gekwalificeerd is om Donald Trump te verslaan bij de presidentsverkiezingen. Steeds meer democraten vinden de president te verward. In de persconferentie noemde Biden vicepresident Harris per ongeluk vicepresident Trump. En vlak daarvoor had hij de Oekraïense president Zelensky aangekondigd als president Poetin. Bij een aardverschuiving in Nepal zijn twee bussen van een snelweg in de rivier terechtgekomen en door het kolkende water meegesleurd. In de bussen zouden zeker 66 mensen hebben gezeten, naar wie nu wordt gezocht. De zware regenval maakt het reddingswerk moeilijk. De gemeente Den Haag kan de komende jaren asielzoekers, statushouders en daklozen huisvesten in een oud pand van het Haga ziekenhuis. De gemeenteraad gaat akkoord met de financiering voor het plan. Er was de afgelopen maanden protest onder omwonenden die bang zijn voor overlast. De Amerikaanse inlichtingendienst heeft ontdekt dat Rusland plannen had om meerdere Europese leidinggevenden uit de wapenindustrie te vermoorden, meldt CNN. Het waren topmensen van bedrijven die wapens leveren aan Oekraïne. En de rechtbank in Haarlem doet vandaag uitspraak in de zedenzaak tegen Ali B. Hij wordt verdacht van 4 zedenfeiten met 3 vrouwen. Het OM eist een celstraf van 3 jaar onvoorwaardelijk. Ali B. is zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Het weer bewolkt en veel buien, vooral vanochtend. Kan van tijd tot tijd flink doorregenen. En het wordt daarbij hooguit 17 graden. Snel, verkeersinformatie, Bianca Damink. Op de meeste wegen kun je prima doorrijden. Er staan nu een paar hele korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Op de A4 heb je nu wel 10 minuten oponthoud van Den Haag naar Rotterdam voor de Benelux-tunnel. En op de A6 van Muiden naar Emmeloord is een ongeluk gebeurd tijdens werkzaamheden bij Lelystad. De weg is voorlopig dicht. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50.

En in veel andere landen. Maar voor Poetin was dat een van de belangrijkste problemen. En ik weet nog dat toen was president, was Dmitri Medvedev even president. Toen was er even een moment dat het geboortecijfer boven het sterftecijfer kwam. En dat werd als een grote overwinning gevierd. Maar daarna zakte Rusland weer langzaam in dat nieuwe demografische gat. En Poetin wil proberen om dat om dat weer op te krikken. Ook door dit soort financiële injecties. Maar ook door bijvoorbeeld te propageren. Te zeggen dat de traditionele Russische waarden, dat betekent een groot gezin. En dat eigenlijk, dat heeft hij pas nog gezegd een paar maanden geleden, de norm in Rusland moet zijn een gezin van 3 kinderen of meer. En na die woorden van Poetin zag je dus in verschillende Russische regio's, niet alleen in Karelië zoals nu, maar ook in Kaliningrad bijvoorbeeld, in het westen van Rusland, dit soort initiatieven om, om te proberen dat ze geboortes hebben dus op te krikken. Betekent het dat ze ook nog andere maatregelen nemen om het nog verder te stimuleren of misschien wel zelfs op te leggen? Ja, nou ja, goed, het zijn financiële maatregelen. En ook experts zeggen van, dat kan werken. He, mensen denken ook vaak van, als we geld hebben, dan kunnen we in ieder geval gaan denken aan kinderen. Mensen denken misschien minder over wat er over 10 of 20 jaar zal gebeuren. Dus daarmee zou je het wel iets kunnen opkrikken tot bijvoorbeeld 1,6. He, dus maar veel hoger. Het streven van de Russische overheid is 1,8 aan het eind van deze eeuw. En dat zal waarschijnlijk nooit worden gehaald. Maar het is ook wat ik zeg, die ideologie als het ware, die wordt gepropageerd, die wordt opgelegd van bovenaf. Een ideologie die behelst dat Russen dus grote gezinnen moeten hebben, veel kinderen. Er wordt ook in het parlement hoor je ook stemmen die opgaan tegen bijvoorbeeld wat ze noemen mensen die het hebben over child free. Hè, dus die besluiten geen kinderen krijgen. Precies, en dat wordt al besproken zelfs in het parlement als een soort buitenlandse vijandige ideologie die moet worden gestopt. En het zou me ook niks verbazen als op termijn zelfs een wet wordt aangenomen die bijvoorbeeld dat soort propaganda tussen aanhalingstekens verbiedt. Dus op allerlei manieren zul je dit soort initiatieven zien. Ook bijvoorbeeld tegen het gebruik van voorbehoedsmiddelen, wat ook in de optiek van sommige parlementsleden dan ook dat geboortecijfer laag zou houden. Geert, dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Zorgmedewerkers willen meer hulp bij het omgaan met de dood van een patiënt in hun werk. Dat blijkt uit onderzoek van VNVN, de beroepsvereniging van zorgmedewerkers, en het Nederlands Dagblad. Meer dan 1000 medewerkers zijn ondervraagd en bijna de helft daarvan heeft behoefte aan bij- of nascholing. Bianca Buurman, hoogleraar ouderenzorg en voorzitter van VNVN. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt dat vandaan dat bijna de helft dus die behoefte heeft aan die hulp? Nou, ik denk dat dat te maken heeft met begeleiden van overlijden van patiënten een belangrijk onderdeel is van het werk van verpleegkundigen en verzorgenden. In de enquête die we hebben uitgedaan zien we dat gemiddeld tot tussen de 1 keer in de week en 1 keer per maand voorkomt. Wordt aangegeven dat mensen ervaren dat er te weinig kennis is geweest in de basisopleiding, dus in de opleiding tot verpleegkundige of verzorgende. Maar ook als ze daarna in de praktijk werken en ze hebben vaker een stervensproces meegemaakt, het begeleiden van overlijden, dan is er ook behoefte aan kennis over de behandeling van symptomen, moeilijke gesprekken die je moet voeren, begeleiding van familie, ethische dilemma's die ontstaan. Dus we denken dat alles bij elkaar toch maakt dat mensen zeggen van wij hebben eigenlijk meer behoefte aan scholing. Ja, dus het komt wel aan bod in de zorgopleiding, maar te weinig. Ja, het komt wel aan bod. Maar als je kijkt naar de opleiding tot verpleegkundige en verzorgende, dan is er heel veel kennis die aangeboden moet worden. En verpleegkundige en verzorgende geven aan dat het te weinig in een initiële opleiding zit. En ook daarna, dus als ze gaan werken, dan komt het ook nog onvoldoende terug, en voelen zich daar niet voldoende in gesteund. Geven zorgmedewerkers ook aan dat ze hier graag in ondersteund worden, omdat het een belangrijk onderdeel van hun werk is? Ja, zeker. Wat mensen aangeven, hè, van, ja, je kan het eigenlijk maar één keer goed doen, zo'n overlijdensproces. Op het moment dat je dat goed kan begeleiden, dat symptomen goed behandeld worden, dat je geen pijn hebt, dat geen benauwdheid is, maar ook dat je de familie daarin goed kan begeleiden. Ja, dat is zowel aan de kant van de patiënt als van de familie. Ja, maakt dat er veel positiever teruggekeken wordt op dat proces. Maar ook als verpleegkundige of verzorgende zelf is het ook als dat proces goed verloopt. Ja, dan is het voor je eigen verwerking ook veel beter. Dus ja, het mes snijdt aan twee kanten wat dat betreft. Ja. En dat die begeleiding nu dus onvoldoende gegeven wordt, komt dat doordat je in instellingen denken, nou, je groeit daarmee in op in hoe wij dat in deze instelling doen? Ja, ik denk dat het misschien ook te maken heeft met, er wordt op veel terreinen bijgeschoold. Het echt achterhalen van wat zijn nou echt belangrijke onderwerpen die verpleegkundigen en verzorgenden belangrijk vinden. Ik denk dat daar nog te weinig aandacht voor is. En misschien ook wel de gedachte van, dat gebeurt zo vaak. Dan weet je ook wel wat er nodig is. Terwijl in deze enquête, maar dat hoor ik ook zelf uit verhalen terug, is dat ook waar je blijvend in gesteund wil worden. En bijvoorbeeld nu zie je ook steeds meer toename van allerlei dilemma's rondom het levenseinde, waarbij bijvoorbeeld familie nog wel wil dat vader of moeder zorg krijgt en vader of moeder zegt zelf van, nou, dat vind ik wil dat eigenlijk niet meer. Ja, hoe ga je met dat soort dilemma's om? En dat blijft denk ik altijd moeilijk en daar moet je altijd aandacht voor blijven houden. Ja. En al is het maar dat je er met collega's over kan hebben, dat helpt al. Zeker, ja. Hartelijk dank. Bianca Buurman, hoogleraar ouderenzorg en voorzitter van VNVN. Het aantal woninginbraken loopt minder hard terug dan voorheen, schrijft de Telegraaf. De afgelopen 12 jaar nam het aantal woninginbraken sterk af, maar die daling vlak nu af. Volgens de krant sloegen dieven het afgelopen half jaar ruim 2% minder vaak toe dan vorig jaar. De daling van duizenden in een jaar tijd is voorbij, zegt Sieber van der Velde, WALDA, van de Nationale Politie tegen de Telegraaf. De inbraakexpert verwacht dat er 20.000 inbraken zullen zijn dit jaar. Een lichte daling van de 21.000 vorig jaar. Vergeleken met 12 jaar geleden is het wel een grote afname, toen werden er nog ruim 92.000 inbraken gemeld. Inwoners van Hellevoetsluis voelen zich niet gehoord nadat ze hebben geklaagd over de stank van een legale wietkwekerij waar zij naast wonen. In de kassen staan ruim 250.000 cannabisplantjes. Het is de grootste legale kwekerij van Europa. Maar legaal of niet, de overlast is er niet minder om, vertellen omwonenden aan Hart van Nederland. Als je een half uurtje aan het tuinieren bent, dan ben je gewoon misselijk. Ik ben niet tegen legale wiet. Ik denk dat het zelfs te verkiezen is boven illegaal. Mijn grootste zorg is, wij wilden hier graag oud worden, dat we de rest van onze leven in die wietgeur zitten. Het lijkt me ook niet lekker. En ook niet als je stoned kan worden, als je ernaast zit met die geur. Ik weet niet of je gauw stoned wordt van geur alleen, hoor. Maar anyway. Het is niet prettig als je er niet voor kiest. Ik heb het ook niet, inderdaad. Maar de eigenaar van de cannabiskassen gaat nu wel in gesprek om samen met de buren tot een oplossing te komen. Misschien gaat hij wasknijpers uitdelen voor de neuzen. Ik heb geen idee, want hij gaat zijn fabriek denk ik niet verplaatsen. Het Comenius College in Hilversum heeft volgens de rechtbank terecht besloten om een eindexamen ongeldig te laten verklaren vanwege spieken. Inderdaad, de rechter moest eraan te pas komen. Trouw schrijft erover. Het schrijft dat een VWO-leerling tijdens haar examen Nederlands een spiekbriefje op een verwarming had geplakt. De beschreven kant was naar boven gericht en leesbaar voor de scholier, oordeelde de rechtbank. Ja, ik denk ook dat het de bedoeling wel van het meisje was dat de beschreven kant naar boven was gericht. In ieder geval, de school had het meisje aangeboden destijds het eindexamen opnieuw te maken, maar dat wilde ze niet. Ze spande dus een kort geding aan. Volgens de rechter heeft de school zorgvuldig gehandeld. Het meisje heeft het eindexamen alsnog gemaakt. Of ze geslaagd is, is volgens de Trouw niet bekend. Een kort geding aanspannen tegen je school omdat je hebt, omdat je gespiekt hebt. Omdat je hebt gespiekt. Oké. Goed. Nederland staat 10 jaar eerder dan gedacht op de drempel van 18 miljoen inwoners, schrijft RTL Nieuws. In 2016 stelde het CBS in een prognose dat deze mijlpaal pas in 2034, over 10 jaar dus, bereikt zou worden. Maar dat wordt waarschijnlijk volgende maand al. Volgens Tanja Traag van het CBS heeft de oorlog in Oekraïne ook een rol gespeeld. Veel inwoners vluchten natuurlijk voor het geweld, wat in 2022 voor een piek in de bevolkingsgroei zorgde, zegt ze tegen RTL. Om alvast even naar de toekomst te kijken, de 19 miljoen inwoners wordt volgens het CBS in 2037 bereikt. Verkeersinformatie Bianca Damink. Er zijn een paar problemen onderweg. De A6 is dicht van Muiden naar Emmeloord bij Lelystad na een ongeluk. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle. En nu is ook de A15 dicht van Europoort naar Rotterdam bij de Thomassentunnel. Er is een auto gekanteld. De andere kant op, richting Europoort, kost dat je nu ook een kwartier extra. De button van de Sugar Babes. Het is 7:07. Het grootste schilderij van het Mauritshuis en een van de grote publiekstrekkers, de stier van Paulus Potter, is de afgelopen maanden goed onder de loep genomen. En wat blijkt? Potter heeft veel aanpassingen gedaan aan zijn schilderij voordat hij pas echt tevreden was. Jolijn Schilder, een van de restauratoren van het schilderij. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het heet niet voor niets de stier. Die staat centraal in het schilderij. Wat maakt het voor u zo'n topstuk? Nou, het is gewoon een ontzettend bijzonder schilderij. Omdat Potter iets heel gewoons, zoals een stier en koeien in een landschap, op een formaat heeft afgebeeld wat in andere landen alleen voorbestemd was aan koningen, keizers of mythologische voorstellingen. En de manier waarop het geschilderd is, is dat dan ook nog belangrijk? Nou, we zien dat Potter gewoon heel veel veranderingen heeft gemaakt in het schilderij. En er zijn meer kunstenaars die dat doen. Ze houden niet allemaal een vooropgezet plan aan. Maar de hoeveelheid wijzigingen die we in de stier zien, dat is wel echt ongekend. Dat is van een ander niveau. Want hoeveel wijzigingen heeft hij aangebracht? Nou, we zien dat hij bijvoorbeeld fysiek het schilderij groter heeft gemaakt terwijl hij aan het schilderen was. Dus Potter is de stier begonnen op een kleiner doek, waarin eigenlijk alleen de stier zelf stond in een landschap. En terwijl hij aan het schilderen was, heeft hij besloten om het schilderij groter te maken door strips doek toe te voegen. En dan heeft hij in die schildersfase ook nog allemaal wijzigingen aangebracht in de stier zelf, waarvan hij de poten heeft veranderd en de rug en de hals. Maar ook hele elementen zoals hekken die hij heeft weggeschilderd, een landschap dat hij volledig vervangen heeft. Dus het is eigenlijk een totaalplaatje met ontzettend veel veranderingen. Dus hij was de hele tijd maar bezig met die compositie eigenlijk? Ja, hij was echt zoekende. Hij was ook nog vrij jong toen hij de stier schilderde, 23 geloof ik. En je ziet dat hij niet vooraf precies heeft uitgetekend wat hij nou wilde op dit doek, maar dat hij echt al schilderend heeft bedacht hoe die compositie eruit moest komen te zien. En hij was ook niet bang om dat dus te veranderen. Ook al had hij al een volledig hek geschilderd, of ook al had hij al een landschap opgezet. Hij gaat er gewoon nog een keer overheen en maakt iets nieuws. Dus eigenlijk, terwijl jullie dit aan het onderzoeken waren, zagen jullie hem in gedachten een paar stappen terug doen en ernaar kijken en denken, nee, dit moet toch anders? Ja, bijna wel inderdaad. Het is af en toe alsof we over zijn schouder mee kunnen kijken. Want al zijn kleine foutjes of veranderingen en dingen waar hij zelf misschien ontevreden was, die komen nu door het onderzoek eindelijk in beeld. En hoe hebben jullie dat onderzocht? Nou, we hebben ongeveer 3 maanden uitgetrokken voor het onderzoek van dit schilderij. En daarbij hebben we de allernieuwste wetenschappelijke technieken gebruikt. Onder andere röntgentechnieken en infraroodtechnieken, waarmee we onder het oppervlak kunnen kijken. Dus we kunnen als het ware onder de bovenste verflagen kijken naar composities of vormen die daaronder liggen. Het onderzoek zit er nu op. Wat nu? Nou, we zijn nu inmiddels begonnen met de restauratie. We zijn bezig met het afnemen van het vergeelde en oude vernis. En de restauratie in totaal gaat wel zo'n 1,5 jaar duren. Dus we verwachten zeker tot december 25 of tot eind 25 bezig te zijn. Maar ook de interpretatie van die onderzoeksresultaten, dat zal nog een aantal maanden in beslag nemen. En die restauratie, dat gebeurt onder toeziend oog van het publiek, hè? Dat klopt, ja. Iedereen kan komen kijken. We voeren de restauratie uit in een museumzaal van het Mauritshuis. Dus de bezoeker is meer dan welkom om ons dagelijks, wekelijks, maandelijks te komen volgen. En we gaan ook graag in gesprek, want iedere vrijdagmiddag hebben we vragenmomenten waarin bezoekers ons vragen kunnen komen stellen. Dus ik zou het zeker aanraden om even langs te komen. Ja, nou, het is nu al indrukwekkend. Wat is dat nu al aan de gang dan, de restauratie? Ja, we zeker. We zijn vorige maand begonnen. En op dit moment zijn we bezig met de vernisafname. Dus het is ook voor het publiek ontzettend leuk om te zien, omdat het een gigantisch verschil is tussen de schone verflagen en daar waar nog het oude vergeelde vernis op zit. Nou, het is sowieso namelijk een indrukwekkend schilderij als je ervoor staat. Inderdaad, die grote. Maar als jullie eraan bezig zijn, dat lijkt me nog veel mooier. Ik ga zeker langskomen. Jolijn Schilder, hartelijk dank. De Adler warmtepomp is verkozen tot beste koop, is hyperefficiënt en fluisterstil. Nu tot €2100 zomervoordeel, plus tot €4400 overheidssubsidie. Ga naar adler.nl voor meer informatie. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Adler warmtepompen, de nummer 1 van Nederland. Kijk op adler.nl. Monique heeft bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder rondkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's.

de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? De gevolg vertrekt de banden, check. Spanning goed of zijn ze lek? De gevolg vertrekt de banden, check. Profiel oké op glad als spek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Rien Poortvliet, tekenend verteller van Briesende Paarden en Koninklijk Vertoon, nu in het Noordveluws Kunstmuseum Nunspeet. De mooiste portretten, landschappen en sprookjesachtige fantasieën voor het hele gezin. Noord-Veluws-museum.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het aantal doorverwijzingen van patiënten met klachten die wijzen op endometriose neemt toe. In sommige gevallen in het afgelopen jaar zelfs dubbel zoveel. Blijkt uit een rondgang van de NOS langs ziekenhuizen. Bij endometriose groeit weefsel dat op baarmoederslijmvlies lijkt buiten de baarmoeder. En tijdens en rondom de menstruatie kan dat leiden tot buikklachten, bekkenpijn en pijn tijdens seks. 1 op de 10 vrouwen heeft er last van. Vulja Mijatovic is hoogleraar endometriose en gynaecoloog in het Amsterdam UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoeveel stijgt het aantal doorverwijzingen bij u? Nou, wij merken ook wel dat er een lichte stijging is. Echter, wij zijn natuurlijk een expertisecentrum voor ernstige endometriose. En wij zien dat de verwijzingen vooral second opinion zijn. Waardoor dat eigenlijk voornamelijk toch patiënten betreft met bekende endometriose. En het aandeel nieuwe endometriose zal bij ons niet zo heel groot zijn. Maar ik hoor wel van de collega's in onze regio, de regio Amsterdam, dat zij inderdaad ook meer zien aan doorverwijzingen, vooral vanuit de huisarts. En dat betreft dan de eerste diagnose. Ja, precies. En hoe komt het dat ze dat zien? Zijn huisartsen alerter? Ja, ik denk het wel. Kijk, er is natuurlijk in de afgelopen 2 jaar, sinds 2022, in toenemende mate aandacht voor het ziektebeeld. Ook vanuit de politiek is er aandacht gekomen. Op social media, de Endometriose Stichting, de patiëntenvereniging, heeft ook een aantal campagnes inmiddels gevoerd, ook onder scholieren. Dus de bewustwording van het ziektebeeld neemt toe. Het is nog lang niet genoeg. Vandaar dat ook vanuit de overheid een campagne zal worden gesubsidieerd die meer aandacht zal vragen voor de bewustwording, voor kennis over het ziektebeeld, zowel bij het publiek en als bij zorgverleners. Ja, wat je nu ziet blijkbaar is de diagnosetijd. Dus vanaf het moment dat je je meldt met klachten totdat de diagnose echt gesteld wordt, is gemiddeld 7 jaar. Hoe komt het dat zo lang is, die tijd? Nou, het komt omdat het ziektebeeld zelf soms lastig te duiden is. Het is een uitdagende diagnose. Vooral bij de huisarts wordt vaak ook gedacht aan andere aandoeningen. En vandaar dat patiënten dus ook vaak een lange reis doormaken voordat ze uiteindelijk de juiste diagnose krijgen. En dat willen we heel graag verkorten door ook meer inhoudelijke kennis te geven aan huisartsen, maar ook aan andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld bedrijfsartsen, die te maken hebben met bijvoorbeeld ziekteuitval door bijvoorbeeld buikpijnklachten. Ja, en is het ook zo dat vrouwen zelf bijvoorbeeld nog heel lang doorlopen met dit hoort nou eenmaal bij menstruatie? Dat is inderdaad ook zo. Vandaar eigenlijk ook dat educatie heel belangrijk is. Dus dat je leert als jonge vrouw, als meisje, waar nou eigenlijk de grens ligt tussen normaal en abnormaal. Dus waar klachten eigenlijk meer duiden op een aandoening, zoals bijvoorbeeld endometriose of een andere vrouwspecifieke aandoening. En waar je op welk moment je dan ook eigenlijk hulp zou moeten zoeken. Bijvoorbeeld bij je huisarts of eventueel verwijzing naar een gynaecoloog. Ja. Dana Hollander is 28 jaar en heeft endometriose. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe lang heeft u rondgelopen met klachten? Veel jaar. Ik heb eigenlijk altijd last van een heftige ongesteldheid gehad. Maar omdat ik ook migraine heb, slik ik al sinds 12, 13-jarige leeftijd de pil. En eigenlijk onbewust heeft dat mijn klachten van endometriose jarenlang onderdrukt. Alleen op 19-jarige leeftijd ontwikkelde ik kon ik eigenlijk niet een intolerantie voor hormonen. Dat hebben ze ook niet direct gezien. Ik ben daarvoor naar maag-lever-darmarts geweest, een gynaecoloog. Zelfs een speciale poli voor ziektes waarvan we eigenlijk niet weten wat het is. En per toeval stopte ik rond dezelfde tijd ook met de pil. En toen werden de klachten die ik kreeg van de pil gingen weg. Maar de buikpijn werd eigenlijk alleen maar erger. En op mijn 23ste ben ik bij een gynaecoloog wederom geweest, omdat de klachten bleven toenemen. En die heeft mij toen gediagnosticeerd met adenomyose. Dat is eigenlijk een soort zusje van endometriose. En gezegd, het enige wat we voor jou kunnen doen is hormonen, want dat helpt. Maar ja, daar kon u niet tegen. Nee, precies. Dus toen heb ik dat geprobeerd, maar dat ging niet heel best. En toen gaf ik dat aan en toen was het eigenlijk, ja, dan ben je uitbehandeld. En dan kunnen we niks meer voor je doen. Dus dat was niet heel fijn. En vorig jaar ben ik bij de Nederlandse Endometriose Kliniek gekomen. Inderdaad ook voor een second opinion. En het kostte één onderzoek en ik denk 15 minuten om te diagnosticeren dat ik geen adenomyose heb, maar endometriose. En dat we dat prima konden opereren om de klachten te verminderen. En wat was dat moment? Dat was heel veel opluchting. Omdat er eindelijk iets gedaan kon worden. Maar ook wel frustratie, omdat ik weer heel lang van het kastje naar de muur was gestuurd en het idee had dat ik al jaren eerder hier een oplossing voor had kunnen hebben. Ja, nou, niet alleen het idee, waarschijnlijk is dat dus ook zo. Ja, klopt. Wat is er van endometriose te merken in het dagelijks leven? Waar loop je als vrouw tegenaan als je dat hebt? Bij mij zijn het voornamelijk echt een soort krampen en steken die ik in mijn buik krijg. En die heb ik eigenlijk de hele maand door. Ik denk dat er zo'n 3-4 dagen in de maand zijn dat ik er geen last van heb. En die komen heel plotseling opzetten. Dus ik kan echt naar mijn werk aan het fietsen zijn en dan komt het op. En dan heeft het als resultaat dat ik moet afstappen. Dat ik, nou ja, eigenlijk net zoals bij weeën, dat je moet gaan doorademen en echt moet gaan puffen om ervoor te zorgen dat die pijn minder wordt. Het kan een paar minuten aanhouden, maar het kan ook uren duren voordat de pijn weer zakt. Dus vooral dat is mijn grootste klacht. Ja, want nog niet behandeld, omdat die klachten er nog steeds zijn? Ik ben behandeld. Ik ben 3 maanden geleden geopereerd. Helaas ben ik woensdag weer terug geweest en hebben ze nog een kieste gevonden. Wat inhoudt dat ik mogelijk binnenkort weer onder het mes moet om ook die weg te halen. En vandaar dat er nog steeds klachten zijn? Ja, precies. Er lijkt dus meer bewustwording te komen. Moet er nog meer gebeuren als het aan u ligt? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het bewustwording voor eigenlijk de patiënt voornamelijk heel erg fijn is, omdat je dus eerder erachter komt wat je hebt en minder lang met de klachten hoeft door te lopen. Omdat je er meer over hoort. Dus dat je ook je eigen klachten een beetje al kan een eerste diagnose kan stellen. Maar ik denk daarnaast dat de bewustwording ook voornamelijk bij de artsen moet liggen. Omdat huisartsen het nog niet herkennen. Wat gewoon een heel frustrerend en lang proces geeft. Ja, meneer Mijatovic, dat is eigenlijk wat u net ook zei, hè? Dat die bewustwording groot moet worden. Komt er een soort actieve campagne daarvoor? Ja, die is nu in ontwikkeling. Deze heet Endowijs. Dat is een campagne die door veel verschillende groepen wordt gedragen. De gynaecologen, de huisartsen, de bedrijfsartsen, de Endometriose Stichting als patiëntenvereniging, maar ook een groep als Women Inc. zit erbij. En dat wordt heel breed ontwikkeld met heel veel verschillende manieren van zowel bewustwording als educatie. Vanuit het Amsterdam UMC hebben wij al een paar jaar zijn we bezig met de ontwikkeling van een multifunctionele app, waarbij je dus ook patiënten ondersteunt, niet alleen maar in het vinden van de juiste diagnose, maar ook de mogelijkheid bieden om educatie te ontvangen, maar in de regel ook nog lotgenotencontact te creëren. Namelijk steun bij elkaar vinden is ook heel erg belangrijk voor dit ziektebeeld. Omdat we op dit moment helaas nog steeds geen genezing vinden. In het verhaal van de patiënten heeft u ook heel duidelijk kunnen horen dat dat natuurlijk het grootste probleem is. Eigenlijk zou je het liefst natuurlijk een genezing willen bieden, maar dat is er helaas nog niet. Daar zijn wel heel veel onderzoeksinitiatieven voor om geneesmiddelen of een genezende behandeling te vinden. En er is ook heel veel onderzoek gegaan in Nederland en ook in Amsterdam met betrekking tot diagnostiek, maar ook met betrekking tot behandeling. Namelijk in de behandeling zoeken we steeds naar nieuwere vormen van pijnstilling, ook niet hormonaal. Hè, dat is namelijk een bezwaar bij heel veel patiënten. En dit soort nieuwe innovatieve behandelingen kunnen denk ik in de komende tijd wel een groot verschil maken voor een bepaalde groep patiënten. Dus men is volop bezig, maar we zijn er nog lang niet. Nee. Kortom, bewustwording en verder onderzoek, allemaal hard nodig. Hartelijk dank, Velja Mijatovic, hoogleraar endometriose, en Dana den Hollander voor het verhaal. Het NOS Radio 1-journaal. 7:15. Nieuwsuur sprak op de NAVO-top in Washington met de Amerikaanse onderminister van Europese Zaken, Douglas Jones. Tientallen regeringsleiders zijn in de Amerikaanse hoofdstad vanwege het 75-jarig bestaan van de NAVO. Onder andere de steun aan Oekraïne staat op het programma, en volgens Jones staan de lidstaten nog altijd achter het toetreden van Oekraïne tot die NAVO. The allies have been clear that Ukraine's future is in NATO. And that Ukraine will join NATO when the allies agree and when conditions permit. We're describing it as a bridge to membership, a short, well-lit bridge that we're going to help Ukraine get across. Er moet nog wel een hoop gebeuren voordat Oekraïne tot de NAVO kan toetreden. En de NAVO-lidstaten gaan Oekraïne daar volop bij helpen. Dat is voor het eerst, zegt onderminister Jones. This is the first time that NATO has ever done something like this, that we have created a command, established a senior representative to an aspirant nation to help it meet the conditions for NATO membership. And so that's quite a robust, significant package. Zo is de NAVO van plan Oekraïne te steunen met een miljardenpakket, en wordt er een vertegenwoordiger in Kiev geïnstalleerd om zo de band met de NAVO te versterken. Het hing al een tijdje in de lucht, maar gisteren bevestigde Manchester United dat Ruud van Nistelrooy en René Haken zijn toegevoegd aan de technische staf. Ze worden assistent van hoofdtrainer Erik ten Hag, die verrassend zijn contract verlengde tot 2026. Langs de lijn en omstreken sprak met voetbalkenner Geert Langendorf over wat United van Nistelrooy verwacht. Hij was ook een redelijk succesvolle trainer bij PSV. Stond zeer nadrukkelijk in de belangstelling bij Burnley. Dus ze zien hem niet zomaar als een uithangbord met iemand met een heel groot Manchester United verleden. Maar ook als iemand die heel nadrukkelijk een verlengstuk moet worden van Ten Hag op het trainingsveld. Een iets zachtaardiger dan Ten Hag is. Die ook de mores kent van de club. Hij precies weet hoe het daaraan toe gaat. Waarschijnlijk ook nog een hoop mensen kent. En hij moet dus echt een aanvulling worden. Ja, want Van Nistelrooy is natuurlijk geen onbekende bij Manchester United. Tussen 2001 en 2006 scoorde hij 150 goals. En hij won er meerdere bekers met de club. Maar de tweede aanwinst van Ten Hag, René ten Haken, was hoofdtrainer van onder meer FC Twente en FC Utrecht. En hij is in tegenstelling tot Van Nistelrooy volgens Langendorf voor de Engelsen een totaal onbekende naam. Als je de fans vraagt en de volgers bij de kranten, die hadden echt nog nooit van hem gehoord. Dit is echt heel duidelijk een specifieke keuze geweest van Ten Hag. Hij wilde een complementaire coach hebben. En ook iemand die heel goed de veldtrainingen kan uitzetten. Die zeg maar zijn ideeën goed kan vertalen in trainingsvormen. En ook heel loyaal is. En zelf niet meer zo de ambitie heeft om zelf nog hoofdtrainer te worden. Dus waarvan hij gewoon op aan kan. En hij heeft in hem dus in die zin dus de juiste kandidaat gevonden. En dat was gisteravond op radio en tv. In Australië is een stel opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland, schrijft ABC News Australia. Het gaat om een 40-jarige vrouw die een lage rang in het leger heeft en haar 62-jarige man. Ze zijn allebei van Russische oorsprong, maar wonen al een jaar of 10 in Australië en zijn ook staatsburger. Ze werden in hun huis in Brisbane gearresteerd door de Australische federale politie. Ze zouden volgens ABC News Australia geprobeerd hebben om toegang te krijgen tot informatie over het Australische leger en daarmee de veiligheid van het land in gevaar hebben gebracht. Het stel kan daarvoor 15 jaar cel krijgen. De strijdende partijen van Soedan, dat wil zeggen mensen van het regeringsleger en de RSF-milities, zijn gisteren aangekomen in Genève om onder leiding van de VN afspraken te maken over het beschermen van burgers. Maar, zo schrijft persbureau AP, al op dag 1 van de besprekingen kwam één partij niet opdagen. Welke niet, wil de woordvoerder van de VN niet zeggen. Al sinds april vorig jaar woedt er een hevige oorlog in Soedan tussen het regeringsleger en de RSF. Begon in de hoofdstad Khartoum en verspreidde zich snel over andere regio's, waaronder Darfur. Zo'n 11 miljoen Soedanezen zijn sindsdien al op de vlucht geslagen. En volgens de VN vielen al minstens 14.000 doden. De organisatie hoopt in Genève de strijdende partijen tenminste te bewegen tot lokale staakt-het-vuren. Door hevige regenval, veroorzaakt door orkaan Beryl, hebben in de Mexicaanse staat Tamaulipas, aan de Golf van Mexico, als ik het goed uitspreek, honderden krokodillen de ondergelopen lagunes verlaten en koers gezet naar stedelijke gebieden, schrijft ABC News. Gelukkig is een groot deel al gevangen en teruggezet naar minder bevolkte gebieden. Toch zijn de autoriteiten er nog niet gerust op, want als het waterniveau in de straten weer zakt, zouden de krokodillen zomaar weer terug kunnen komen. Op sociale media werd veel onrust veroorzaakt doordat inwoners filmpjes gingen posten van krokodillen in de straat. Krokodil is een beschermd dier in Mexico. Ze vallen volgens ABC niet vaak mensen aan, maar het kan gebeuren. En een superrijk stel in India dat al maanden wereldwijd op extravagante wijze naar hun huwelijk heeft toegeleefd, gaat vandaag dan echt in het huwelijksbootje stappen, schrijft de BBC. Het gaat om Anand Ambani, de zoon van een rijke industrieel, eigenlijk de meest vermogende man van India, en Radhika Merchant, de dochter van een grote farmaceut. Hun bruiloft, die 4 dagen gaat duren, is het sluitstuk van een serie partijtjes waarbij niet op een roepie meer of minder werd gekeken. Popster als Rihanna en Justin Bieber die luisterden de feestjes al op. Toch zorgt dit ook voor dubbele gevoelens bij veel Indiërs. Ze vragen zich af of zo'n enorme tentoonspreiding van welvaart nu wel zo kies is. Zeker omdat er in India ook nog heel veel schrijnende armoede is. Verkeersinformatie, Robert Vriesa. De A6 is dicht vanuit Muiden naar Emmeloord na een ongeluk bij Lelystad Noord. Daarbij zijn vrachtwagens betrokken. De weg blijft naar verluid nog dicht tot 9 uur. Dus omrijden is het devies via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. En een gekantelde pick-up truck op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Daar is de weg dicht bij de Thomassentunnel, maar kan je makkelijk omrijden via de naastgelegen Kalandbrug. Het geeft wel wat file op de N57 vanuit Middelburg naar Rotterdam. 10 minuutjes vertraging bij de aansluiting met de A15. Het ene EK voetbal is voor Nederland afgelopen, maar er komt alweer een Europees kampioenschap aan voor vrouwen volgend jaar in Zwitserland. Suze van Kleef, goedemorgen. Goedemorgen. Vanavond spelen ze in Sittard hun 5e kwalificatiewedstrijd voor dat EK. Die is tegen Italië. Wat kunnen we verwachten? Ja, het is eigenlijk een beetje een gekke wedstrijd. Want niemand zat te wachten op deze interlandperiode, midden in de zomerstop. Er wordt zowel in binnen- als in buitenland door nationale bonden en door de clubs heel veel geklaagd over deze planning van de UEFA. De speelkalender is al zo vol. Ze hebben al zo weinig vrij. Dan moeten ze weer optrainen in de zomer. Hele gekke timing eigenlijk. En bondscoach Andries Jonker van de Oranjevrouw die zei ook, ja, het is gewoon ronduit belachelijk. Dat weten we allemaal. Het gaat om de gezondheid van de speelsters. En daar wordt niet naar gekeken. Dus ja, Jonker moet sowieso ook improviseren deze zomerstop. Veel blessures. Daphne van Domselaar en Caitlin Dijkstra die melden zich al af. Jill Roord, Victoria Pelova en Aniek Nouwen die staan al langer aan de kant door kruisbandblessures. Lieke Martens is onlangs gestopt met haar interlandcarrière. Dus vooral aanvallend is het heel dunnetjes op dit moment bij Oranje. Het goede nieuws dan weer is dat de spits en sterspeler Viviane Minima weer redelijk fit is. Dus die zou kunnen starten vanavond. De heenwedstrijd die ging teleurstellend verloren met 2-0. Was ook een hele matige wedstrijd in een periode waar Oranje sowieso niet lekker draaide. Ik vind het moeilijk om in te schatten waar ze nu staan. Maar ja, Jonker hoopt dat ze vanavond thuis in een vol stadion kunnen afmaken. Nou staan ze eerste in de pool, hè? Betekent dat ze eigenlijk al bijna zeker zijn van plaatsing? Laat het Andries Jonker niet horen. ze staan er goed voor, dat is het eerlijke antwoord. Als er vanavond gewonnen wordt, dan zijn ze gewoon geplaatst voor het EK. Bij een ander resultaat krijgen ze dinsdag in en tegen Noorwegen nog een herkansing. De eerste twee van de pool die plaatsen zich rechtstreeks voor dat Europees kampioenschap in Zwitserland. Als er dinsdag ook geen resultaat wordt gehaald, dan kan er ook nog een ontsnappingsroute worden gevolgd via play-offs tussen de andere landen die derde en vierde werden in hun pools en zich dus niet direct plaatsen. Dus er is nog een herkansing dan. Ja, Nederland heeft 7 punten, Noorwegen en Italië hebben er 5 en Finland staat op 4. Dus ze staan er goed voor vanavond winnen. 20:45 trappen ze af. Kijken we nog even naar Wimbledon. Daar zijn de finalisten bij de vrouwen bekend. En dat zijn toch wel twee opvallende namen. Ja, dat klopt wel. Als je hier geld op had ingezet, dan denk ik dat je lekker kan cashen. Om te beginnen is Yasmini Paolini een verrassende naam. De 28-jarige had tot dit jaar nog nooit een partij op gras gewonnen. En nu staat ze in de finale van het belangrijkste grastoernooi van de tenniskalender. Het ging niet vanzelf. Haar halve finale tegen Vekic was de langste halve finale ooit op Wimbledon. 2:54 duurde het tennisgevecht. En deze nummer 7 van de wereld is ook nog eens de eerste sinds Serena Williams die in 2016, die in hetzelfde jaar de finale haalt van zowel Roland Garros als Wimbledon. De finale van Roland Garros eerder dit jaar in juni verloor ze overigens van Iga Swiatek. Dus die zal wel revanche willen. En de tegenstander in Londen is Barbora Krejcikova. Die is als 31ste geplaatst. Won in 3 sets van de als 4de geplaatste Jelena Rybakina. Dus dat is ook wel een prestatie. Na een lastig begin verloor ze de eerste set. En daarna begon het echt te lopen bij de Tsjechische. Die voor dit toernooi nooit verder kwam dan de 4de ronde op Wimbledon. Dus ook voor haar een unicum. Morgen staan die twee in de finale van Wimbledon. Suze, dankjewel. I got lost inside my head. Living life with no regrets. No regrets. Oh, don't mind me, I'm just a mess. Just a mess. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my. I'm lost in time. I'm out of touch, I'm out of line. But I do fine. Say how you been, you're looking good. That's a healthy sign. Aquarius, oh, that's your star. I heard it's on the rise. I got lost inside my head. Inside my head, living life with no regrets. Sorry if I didn't call my dreams and made a funny fact. Ain't no personal, this love unconditional. Always in the moment, so don't always catch your visual. Multiversal traveler, in a space unraveler. Music be my first love, so excuse me for these second hands. Karma don't mean drama, I swear on my baby mama that I'll try to be attentive more and more and more. And I got lost inside my head. Lost Inside My Head van Goldknoller. Ster. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Ze zijn terug, Vodafone Runners, met nu de beste deals voor jou. Zoals Red Sim Only met 40 gig data en onbeperkt bellen vanaf 19,50 per maand. Een ideale combi met de Samsung Galaxy S24, met hoge toestelkorting. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Nu naar Aldi voor blauwe bessen. 500 gram voor €2,99. Spekklappen 1 ster beter leven, lekker op de barbecue. 400 gram voor €3,19. En deze week nergens goedkoper. Ons vertrouwde wasmiddel Tandeel. 80 wasbeurten voor maar €4,99. Grote wasjes, klein prijsje. Tuurlijk wel, Aldi. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Hard werken, hè? Zo'n bijbaantje. Voor 160 miljoen kinderen is werk geen extraatje. Ze moeten noodgedwongen werken voor hun bestaan, vaak onder extreme omstandigheden. Tijdensom strijd tegen kinderarbeid. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Tijdensom. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het Zuid-Afrikaanse Miyagi Orchestra laat op 17 augustus muziek horen uit de Afrikaanse diaspora. Van Salif Keita tot Miles Davis. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op Bikeboxer.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws. Katrien. Op de NAVO-top in Washington heeft Biden opnieuw benadrukt dat hij het best gekwalificeerd is om Donald Trump te verslaan. Tijdens de persconferentie oogde hij fitter en kwam hij beter uit zijn woorden, al versprak hij zich wel een enkele keer. Zo noemde hij zijn vicepresident Harris Trump en kondigde hij de Oekraïense president Zelensky aan als Poetin. Bij een aardverschuiving in Nepal zijn twee bussen van een snelweg in een rivier terechtgekomen en door het kolkende water meegesleurd. In de bussen zouden zeker 66 mensen zitten, naar wie nu wordt gezocht. De zware regenval maakt het reddingswerk moeilijk. Het Israëlische leger erkent dat het niet was voorbereid op de massale aanval van Hamas op 7 oktober vorig jaar. Na eigen onderzoek zegt het leger dat er onvoldoende militairen in de buurt waren. Ook duurde het uren voordat er overzicht was van wat er aan de hand was en ging het leger ongecoördineerd te werk. Het tekort aan huizen is weer iets groter geworden. Er is nu een tekort van zo'n 401.000 woningen tegen 390.000 vorig jaar, zegt het onderzoeksbureau ABF Research. Minister Keizer verwijst een reactie naar het hoofdlijnenakkoord, waarin staat dat het kabinet elk jaar 100.000 nieuwe huizen wil bijbouwen. De ANWB verwacht dit weekende veel drukte op de wegen door het begin van de zomervakantie in de regio Midden. Het zuiden van ons land heeft al vakantie. De eerste files beginnen naar verwachting vandaag rond het middaguur. Ook buiten Nederland wordt het druk op de weg, vooral op de wegen richting het zuiden van Europa. Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, wat voor een dag krijgen we? Ja, we krijgen een echte regendag. Op dit moment regent het al in delen van Limburg en Brabant en ook in Zeeuws-Vlaanderen. En er ligt nog heel wat meer regen klaar boven België en het noorden van Frankrijk. Lokaal in de Ardennen ook een klap onweer, dus dat is ook niet helemaal uitgesloten langs de oostgrens vandaag. Maar verder valt dus vooral die regen op en die trekt dus van zuid naar noord over het land. In het noorden overigens nu nog eventjes een beetje ruimte voor de zon. Maar het wolkendek wordt daar ook vrij snel dikker en uiteindelijk moeten ze ook vanmiddag in het noorden rekening houden met regen. En vooral langs de oostgrens van Limburg tot uiteindelijk in Groningen, maar daar volgt die regen dus later. Daar valt vandaag tussen de 30 en misschien wel lokaal 50 mm regenwater. Dus een enorme plens met regen. En dat drukt natuurlijk de temperatuur. Op dit moment een graad of 15. En ik denk dat vanmiddag, als het regent, de thermometer ongeveer vergelijkbare waarden aangeeft. En het weekend, hoe wordt dat? Nou, het weekend zit er wel geleidelijk herstel in. Dat merken we morgenochtend misschien nog niet, want dan trekt nog altijd een aantal buien van west naar oost over het land. Morgenmiddag, vooral in de zuidelijke provincies, wat meer zonneschijn. Temperatuur komt voorzichtig uit een dalletje, een graadje of 18 morgenmiddag. En zondag op de meeste plaatsen droog en dan 20 tot 22 graden. Alfred, dankjewel. En Robert, hoe gaat het op de weg? Op de weg gaat het over het algemeen prima en kun je bijna overal prima doorrijden. Behalve op de A6 vanuit Muiden naar Emmeloord. Want daar botsen twee vrachtwagens op elkaar bij Lelystad. De weg is dicht bij Lelystad Noord. En je moet dus omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Gaat naar verluid nog tot 9 uur duren. Er kantelde een pick-up truck op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Bij de Thomassentunnel. Ook daar is de weg dicht en rij je om via de naastgelegen Kallandbrug. Dat geeft file op de N57 vanuit Middelburg naar Rotterdam bij de aansluiting met de A15, 2 kilometer met een half uur oponthoud. Ster. Barst. Een lekker begin van de dag. Wij regelen het met je verzekering. We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. Sunweb heeft last minutes naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Nu te zien in Singer-Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Boek je Breitner ticket met starttijd op singerlaren.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Het worden een paar lastige weken voor treinreizigers die normaal gesproken via Amersfoort reizen. De hele zomer is er hinder door werkzaamheden. En de komende 2,5 week rijdt er überhaupt geen trein. Verslaggever Vincent Verijn, rijden ze vandaag nog wel? Ja, vandaag nog wel, al zijn het er nu ook al wat minder dan normaal. Want de grote werkzaamheden zijn namelijk vorige week al begonnen. Vandaag rijden er bijvoorbeeld geen treinen tussen Baren en Amersfoort. En als ik om me heen kijk nu, we staan nu aan het einde van spoor 1 en 2 op Amersfoort Centraal. Zie ik dat er al flink gewerkt wordt door mannen met witte helmen en oranje hesjes. En de bouwmanager staat nu naast me, Paul van der Struis. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste punten die hier de komende 2,5 week en de komende weken nog, duurt nog wat langer, worden aangepakt? De komende weken gaan we aan het werk met de bovenleiding, het spoor, de ballast, de beveiliging en alle kabels en leidingen op Amersfoort Centraal. En dat was echt nodig? Ja, in Amersfoort Centraal is eigenlijk alles wat ik net omdoende, alle einde van de levensduur. Dus dat, ja, dat kon echt niet anders. Nee. Hoeveel mensen werken er op dit moment of de komende tijd grofweg aan deze klus? Nou, dat varieert natuurlijk of het dag of nacht is. Maar op het hoogtepunt voor je beeldvorming lopen hier ongeveer 700 mensen. Dan staat hier ook nog bij mijn woordvoerder Martijn de Graaf van ProRail. Veel overlast dus voor reizigers. Komende 2,5 weken ligt het zelfs helemaal plat hier. Dat is toch de vraag, ja, kan dat niet anders? Ja, dat is vervelend voor ze, want mensen maken natuurlijk graag gebruik van de trein. We doen het wel ook in een zomerperiode. Dus ja, de forensen, die zijn er wat minder, want sinds vandaag krijgt dit deel van Nederland ook vakantie. En kan dat anders? Dat kan. Maar dan heb je andere nadelen. Bijvoorbeeld een heel jaar lang ieder weekend geen treinen op Amersfoort. Ja, dat wil je ook niet met elkaar. Dus kijk je op welk moment doe je dat met z'n allen. Daar hebben we overleg ook over met allerlei instanties. De vervoerder, de gemeentes. Nou, met z'n allen kijken we daarnaar. Rijkswaterstaat bijvoorbeeld ook. Want je wilt niet en het spoor en de weg eruit hebben. Ja, dan kom je met elkaar tot zo'n planning. Ja, dus betekent de komende week echt flink veel hinder. Concreet, wat betekent het de komende 2,5 week en daarna? Ja, de komende 2,5 week rijdt er gewoon geen treinen naar Amersfoort Centraal. Daarna weer mondjesmaat. En is er ook er is in die periode ook een vervoersplan en een alternatief vervoer. Er rijden bussen naar verschillende bestemmingen. Als je hier echt moet zijn, bijvoorbeeld omdat je kantoor hier zit? Ja, dan rijdt er dus een busverbinding. Dus dan kan je hier wel komen. Het is wel verstandig om even je reisplanner te checken. En ook even te kijken hoe gaat dat, hoeveel extra reistijd heb ik. En in het laatste weekend, tot en met 18 augustus... is er ook weer helemaal geen treinverkeer mogelijk hier naar Amersfoort. Bouwmanager Paul van der Sluis, ik hoor een soort slijptol in de verte, geloof ik, op dit moment. Wat is dit? Ja, nou, op dit moment zijn ze al sporen aan het doorslijpen. Want we zijn eigenlijk al heel druk aan het werk, al een week lang. En aan het noordelijk deel van Amersfoort-West... daar zijn ze nu al eigenlijk het spoor aan het opruimen. Wat is nou eigenlijk het spannendste moment de komende weken? Nou, het eerste spannende moment is over 18 uur gaat de treinbeveiliging uit hier in Amersfoort. En dat is echt wel het moment dat echt helemaal geen treinverkeer meer mogelijk is. Is dat gewoon een knopje of zo? Nou, het is eigenlijk meer een computer die uitgezet wordt. En het is niet echt een heel spannend moment in de handeling, maar wel een spannend moment in de planning. Ja, en dat betekent dat de verkeersleidingen in Utrecht, dat ze helemaal niks meer zien. Dat klopt, ja. Voor hun is dan dat hele scherm wordt rood. Nog even naar Martijn de Graaf. Wanneer kan de reiziger hiervan genieten dat het weer normaal rijdt? Ja, want daar doen we het natuurlijk uiteindelijk voor. Op 19 augustus gaan de treinen hier weer rijden. En dan heb je toch een rijtijdwinst van zo'n 1,5 minuut. Dat betekent dat je net je overstap sneller kunt halen of een bakje koffie kunt halen bijvoorbeeld. Maar ook dat wij kunnen kijken of we in de toekomst niet nog meer treinen kunnen laten rijden. Dank Martijn de Graaf en de bouwmanager Paul van der Struis. Ja, komende 2,5 weken hier dus geen treinen. Nu komt er nog wel eentje voorbij. Dat is de komende weken anders. Maar het is dus voor het goede doel, zegt ProRail. Verslaggever Vincent van Rijn. Bij een geluid wat ze in Amersfoort even 2,5 week niet gaan horen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Hoewel Aruba en Curaçao bij het Koninkrijk der Nederlanden horen, is het op die eilanden nog niet mogelijk om te trouwen met een partner van hetzelfde geslacht. Daar kan vandaag verandering in komen. De Hoge Raad in Den Haag buigt zich over het vraagstuk en doet uitspraak. Correspondent Dick Draaier sprak een stel op Curaçao dat die uitspraak niet afwachtte en uitweek naar Bonaire om toch te kunnen trouwen. Gerrit en Andres gaan op in hun meditatie. Beiden waren vroeger katholiek, maar dat zijn ze niet meer. Ik ben katholiek gedoopt, maar ik ben al sinds 31 jaar ben ik boeddhist. Mede door de kerk die mij mijn geaardheid verbood. Of moeilijk maakte, laat ik het zo zeggen. Dat ik ben weg uit de kerk gestapt. En mijn partner, mijn echtgenoot, is ook boeddhist geworden nadat wij elkaar ontmoet hebben. En daar voelen wij ons heel gelukkig mee. De twee zijn vorig jaar getrouwd, maar niet op Curaçao. Daar is een huwelijk alleen maar mogelijk tussen man en vrouw. Moeilijk dus. Nee, dat ging niet zo makkelijk. Nee, eigenlijk helemaal niet. Dan moesten we voor naar Bonaire, wat natuurlijk heel veel voet in de aarde heeft. En de mooiste dag van je leven, die kan je eigenlijk niet met al je vrienden, je kennissen, familieleden vieren, omdat niet iedereen mee kan naar Bonaire. Dat is toch wel jammer. Op Bonaire trouwen kan namelijk wel, want dat eiland valt direct onder Haags gezag en daar gelden de Nederlandse wetten. Gelukkig voor Gerrit en Andres moet de Nederlandse huwelijksakte op Curaçao wel worden geaccepteerd. Maar er rechten aan kunnen ontlenen, dat kan dan weer niet. Getrouwd, maar zonder rechten. De discriminatie wordt nog steeds gevoeld. Dat betekent dus dat als ik bijvoorbeeld of mijn echtgenoot ziek wordt en in het ziekenhuis terechtkomt, dat ik geen beslissingsrecht heb. Of ze zouden kunnen weigeren dat ik hem kon bezoeken. Omdat het niet erkend is, omdat we geen man-vrouw koppel zijn. En ook met erfrecht. als ik kom te overlijden of hij komt te overlijden en er is te erven, dan geldt dat niet. Dan krijgt hij, kan hij dus niks krijgen. En ook pensioenen, weduwepensioenen, dat krijgen wij ook niet uitgekeerd. Ja, het is gewoon oneerlijk. Ik bedoel, waarom moet dat? Wij houden van elkaar, we hebben een hele mooie relatie samen. En wij delen een huis, we delen een leven. We bouwen samen een leven op. En waarom moet dat beperkt worden door zo'n rare wet? Ik bedoel, dat is gewoon niet eerlijk. De uitspraak van de Hoge Raad is daarom een belangrijke juridische stap. Maar de echte uitdaging op Aruba en Curaçao ligt in de sociale acceptatie van het homohuwelijk. Een proces dat nog jaren, misschien wel een generatie zal duren. Ik denk dat mensen gewoon bang zijn om te kunnen zijn wie ze zijn. En dat ze, ja, botweg gezegd, denk ik dat ze zich niet 100% accepteren. Dat ze denken dat ze niet gewaardeerd zullen worden vanwege hun geaardheid of het uitkomen daarvan. Want pas op, het is op Curaçao is de ondergrondse homo-wereld is heel groot. Is enorm. Weet je? Dus het is maar een heel klein percentage dat echt uitkomt. En uitkomt in, niet in deze zin, zoals wij dat nu doen. Maar dus ook niet durven uitkomen en publiek, laten we dat zo zeggen. De vraag is dan ook of er na de uitspraak van de Hoge Raad, die naar alle waarschijnlijkheid een einde maakt aan de exclusiviteit van het heterohuwelijk, na vandaag op de eilanden massaal getrouwd gaat worden. Zou leuk zijn, maar ik denk het niet. Ik denk dat het mondjesmaat op gang zou komen. Maar kijk, de mogelijkheid dat het bestaat, dat het kan. En ik denk dat heel veel het ook stilletjes zullen doen. Ook niet zonder met veel te bombarie. Vanwege ook dus de kerken. En de cultuurmaatschappelijke toestanden en dat soort dingen. Dat het wel gaat gebeuren, maar gewoon een beetje bedekt. Vanmiddag om 3:00 Nederlandse tijd. Dan volgt de uitspraak van de Hoge Raad. Een e-bike racespel is on hold gezet in Amsterdam. Dat schrijft stadsomroep AT5. E-bike fabrikant Cowboy wilde met een app het fietsen op de e-bike promoten en bedacht een spel waarin mensen in de stad tegen elkaar racen. Amsterdam is daar, om begrijpelijke reden denk ik, veel op tegen. En de verkeerswethouder uitte eerder ook al kritiek op de app tegenover AT5. Het is echt een nieuw dieptepunt in de discussie rond de e-bikes. Het is gewoon levensgevaarlijk om races te houden in een heel drukke stad. Dus ik hoop echt dat de fabrikant hier zijn verantwoordelijkheid heel snel gaat nemen en ermee stopt. Je verzint het ook niet. Hè? Ik bedoel, het is al gevaarlijk in de stad. Een fietsen ook nog gevaarlijk met een e-bike en dan helemaal een wedstrijdje doen. Ik weet niet. Die blik van jou, heerlijk. Ja, nou, gelukkig hebben ze het ook al even on hold gezet. Dat is maar verstandig. De Italiaanse politie heeft volgens... Ja, en ik ben een fietser, hè, maar ik vind dit soort dingen niet leuk. Ja, precies. Maar even, absoluut niet elektrisch, hè? Puur menskracht. Absoluut niet elektrisch, nee. Dat is gezegd. De Italiaanse politie heeft volgens CNN zeker 42 ton inferieure olijfolie in beslag genomen. De waarde van die olie is bijna €1 miljoen. Italië gaat al lang gebukt onder een illegale handel in nep olijfolie die voor extra virgin, dus voor een hoge prijs, verkocht wordt. Een deel van de olie was bij de inval al ingepakt, aangetroffen en klaar voor de verkoop. Volgens CNN werden garages en opslaglocaties in de zuidelijke regio Apulië tegelijk binnengevallen. 7 mensen zijn gearresteerd. In januari werden ook al 10 restaurants binnengevallen in Rome, omdat zaadolie daar werd verkocht als olijfolie. Dat smaakt ook heel anders, denk ik. Nou, als je goede olijfolie hebt, dat is natuurlijk verrukkelijk. Oh. Ja. De Amerikaanse wapenfabrikant American Rounds gaat in verschillende supermarkten verkoopautomaten voor kogels plaatsen, schrijft CBS News. Daarmee wil het bedrijf het voor de Amerikanen mogelijk maken dat kogels 24/7 te koop zijn. Onze machines zijn net zo makkelijk te bedienen als een pinautomaat, zegt American Rounds. Volgens CBS zijn de machines nu al beschikbaar op verschillende locaties in de staten Oklahoma, Alabama en Texas. En het wil het bedrijf dat ook gaan uitbreiden. De baas van American Rounds verzekert dat de machines echt alleen te gebruiken zijn voor mensen vanaf 21 jaar. En nog maar een paar weken geleden verklaarde de Amerikaanse medisch hoofdadviseur Moody wapengeweld nog als een nationale gezondheidscrisis in de VS dus. Bart uit Oudenbos in Brabant wist het zeker. Oranje zou het EK winnen en dus liet hij alvast een tattoo op zijn onderarm zetten met dat wapenfeit. Nou, als alles was verlopen zoals Bart had bedacht, had hij van de tattoo shop €10.000 gekregen. Dus ik denk dat de eigenaar van de tattoo shop er weinig fiducie in had dat wij gingen winnen. Ja. Want dan had je niet €10.000, denk ik, erop ingezet. Maar we weten inmiddels beter. Aan Omroep Brabant vertelt Bart wat er door hem heen ging toen Engeland scoorde en Nederland dus uitschakelde. Vrienden om me heen die allemaal domme dingen gaan doen natuurlijk. Die het leuk vinden dat Nederland verloren heeft omdat ik een tattoo heb. Toen ben ik wel even door de grond gezakt. Toen dacht ik, jammer. Hij blijft gewoon staan. Ja, ik heb gewoon een vet verhaal om tegen iedereen te vertellen. En er moet iemand zo dom zijn om dit te doen, toch? Ja, dat is ook zo. Is dat zo? Zo zie je hem hier. Ja, ik weet het ook niet. Hij is in ieder geval geen geld verloren. Hij was wat rijker geweest als hij inderdaad wel gelijk had gekregen. En hij zegt dat hij de €10.000 graag had gebruikt. Achteraf dan, hè, om de scheidsom te kopen. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Vanochtend vroeg al een ongeluk met vrachtwagens op de A6 vanuit Muiden naar Emmeloord bij Lelystad Noord. De weg is daar dicht en dat blijft zo tot 9 uur vanochtend. In ieder geval, zegt de Rijkswaterstaat. Omrijden doe je via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Ook de A15 is dicht vanuit Europoort naar Rotterdam. Bij de Thomassentunnel kantelde een pick-up truck. En omrijden doe je daar via de naastgelegen Kallandbrug. Het geeft wel file, dat probleem. En wel op de N57 vanuit Middelburg naar Rotterdam bij de aansluiting met de A15 inmiddels 4 kilometer met een uur vertraging. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scam to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. Robbie Williams met Feel. Het is 7 minuten voor 8. De Verenigde Staten geven Oekraïne voor 207 miljoen euro extra aan wapens. Dit is bekendgemaakt op de NAVO-topconferentie in Washington. Het nieuwe pakket wapens bestaat onder meer uit antitankraketten, munitie en geavanceerde luchtafweersystemen. In totaal heeft de VS sinds het begin van de oorlog inmiddels meer dan 49 miljard euro steun gegeven. Tegen die oorlog in Oekraïne demonstreerden gisteravond Oekraïnse vluchtelingen in Utrecht. Er liepen zo'n 150 mensen van de jaarbeurs naar het centrum om aandacht te vragen voor de oorlog in hun land. Verslaggever Mark Robin Visser. Daar komen ze aan vanaf de roltrappen van de jaarbeurs in een optocht. Russia is a terrorist state, roepen ze. De mensen zijn gehuld in de Oekraïnse vlag, blauw-geel. En vooraan rijdt André met een bosje bloemen in zijn hand. How are you, André? I'm glad that I can be part of this moment. Ik ben blij dat ik hier kan zijn vandaag. André is een slachtoffer van de oorlog. Hij mist een arm en een been. Ik heb hem al eerder ontmoet. Hij zit in een rolstoel. En André, what is your message today? Our message today is that Ukraine needs support. And every of you can be part of this great movement for peace. Wij hebben je hulp nodig. Nou, je hoort het wel wat hij zegt. Er worden misdaden gepleegd en het is belangrijk dat we geholpen worden. Ze komen aan bij het stadhuis van Utrecht. Ja, het is donderdagavond. De gemeenteraad vergadert. En de demonstranten zeggen, die willen we even een bezoekje brengen. Het gezelschap verzamelt zich voor de trouwingang van het stadhuis hier in Utrecht. En ze hebben net te horen gekregen dat de gemeenteraadsvergadering zojuist is geschorst. Dus ze hopen nu dat er misschien wat gemeenteraadsleden de moeite nemen om naar buiten te komen. Mensen houden foto's omhoog van gewonde kinderen en van het kinderziekenhuis dat is gebombardeerd in Kiev. En stop de Russische agressie, roepen de mensen. En helaas, voor de demonstranten hier, na 10 minuten wachten, is er nog niemand naar buiten gekomen uit het stadhuis. Dus het gezelschap besluit door te lopen naar het Domplein. En op het Domplein aangekomen houdt een aantal mensen een hele grote Oekraïnse vlag vast. En er worden er nu bloemen gelegd bij het oorlogsmonument dat hier staat op het Domplein. Bloemen en vooral ook heel veel knuffels. En bordjes met teksten erop. Russia is a terrorist state staat er op een van de bordjes. Het gaat allemaal heel rustig en beheerst. Een bescheiden opkomst, maar wel met een sterke boodschap. Wordt daar nog wel voldoende naar geluisterd? We stonden net bij het stadhuis en nou, er kwam niemand naar buiten. Helaas is het zo dat de wereld en het nieuws zo snel gaat dat de ene gebeurtenis de andere opvolgt. En het leed en de pijn van deze mensen is elke dag met hen. Maar misschien wel te weinig op het netvlies van ons hier in het land. Het is wel zo dat ons land er ontzettend veel aan doet. Ook wel wapens stuurt, maar wat deze mensen heel graag willen is een arm om hun schouder en aandacht voor de nood en het verdriet. En dat is wat we hier proberen te doen met elkaar. Zei Jaap Breugen van de Stichting Vitalia, die Oekraïnse vluchtelingen helpt in Utrecht. NPO Radio 1, podcast. De huisarts, die moet je altijd kunnen bellen. Iemand die je vertrouwt en waar je bij spoed meteen terecht kan. Maar wat als je huisartsenpraktijk je zieker maakt in plaats van beter? Ik kom er gewoon niet doorheen. Dus ja, dan neem je maar extra zware pijnstillers. Ik ben Paul Schram, maker van de podcast De Comet Crisis. Met daarin een onthutsend beeld over het financiële wanbeleid van dit bedrijf. Ik merkte dat mijn eigen grenzen begonnen te vervagen. En hoe iemand die keer op keer de fout ingaat gewoon aan de slag kan in de gezondheidszorg.

En eigenlijk gaat het gesprek vooral daarover. Van hoe maken we nou waar die belofte die we aan Oekraïne hebben gemaakt om hen onverminderd te blijven steunen. En ik begrijp dat heel veel mensen ook met al dat soort zaken bezig zijn. Maar dat is meer iets voor commentatoren buiten de top. Ik ben met mijn collega's echt bezig met het leveren van steun aan Oekraïne en versterken van onze krijgsmachten. Is het genoeg wat u Oekraïne kan bieden op dit moment? We doen heel veel, maar het is nog niet genoeg. We zien dat Oekraïne op dit moment in staat is om zich te verdedigen en ervoor te zorgen dat er geen nieuwe Russische doorbraak komt. Maar als we willen dat Oekraïne wint en als we willen dat Oekraïne weer de overhand krijgt en ook dat ze deze uitputtingsslag, dat ze die ook op lange termijn volhouden, dan zullen we nog meer moeten blijven leveren. En dat is ook de grote uitdaging waar we met z'n allen voor staan. Als we het over die F-16's hebben, u zei gisteren, hè, wat Nederland betreft, kan Oekraïne die ook gebruiken op Russische doelen, diep in Rusland? Is het nou zo dat dat betekent dat die Oekraïners, als die F-16's er zijn, er inderdaad die op die manier kunnen gebruiken? Andere landen kijken daar anders naar. Als ze eenmaal in Oekraïne zijn, kunnen ze dan doen waarvan Nederland zegt, doe dat? Nee, we maken daar ook breder internationaal afspraken over. De Verenigde Staten is natuurlijk een hele belangrijke partner. Zij zijn ook heel nauw betrokken bij alles wat met F-16's te maken heeft. Uiteindelijk, als je dit soort stappen zet, wil je ook de rugdekking van je belangrijkste bondgenoten. En dan is de Verenigde Staten natuurlijk heel belangrijk. Dus daar moeten internationaal afspraken over worden gemaakt. Maar het is ook heel belangrijk dat Nederland zich daarover uitspreekt. Omdat wij in heel veel opzichten een voortrekkersrol innemen. En een heleboel landen die kijken ook naar ons en vragen ons ook om ons daar duidelijk over uit te spreken. En ook mijn Oekraïense collega, waar ik veel contact mee heb, die waardeert dat ook heel erg. Dus Nederland zegt ja, wat ons betreft mag Oekraïne daar diep in Rusland mee aanvallen. Amerika, die de exportvergunning ook heeft afgegeven, zegt wat ons betreft niet. Waar kom je dan uit? Nou, op dit moment komen we er in ieder geval op uit dat er een heel duidelijke afstand is aangegeven waarop Oekraïne wel Russische doelen mag aanvallen. Dat is een aantal weken geleden is dat een grote stap geweest. Dat is nu voor de alle duidelijkheid? 100 kilometer. En dat is, daar is veel discussie aan vooraf gegaan, maar dat is wel een grote stap is dat geweest. We voeren nu ook met elkaar het gesprek. Niet om die afstand verder te vergroten, maar om te zeggen, kunnen in ieder geval Russische vliegtuigen, Russische straaljagers die zware bommen op Oekraïne afvuren, kunnen die in ieder geval wat verder weg worden getroffen. En dat soort discussies kosten altijd, nemen die tijd in beslag. Maar dat is wel waar we verder over zullen spreken. Dan was het voor u natuurlijk zo'n eerste grote internationale bijeenkomst. Hoe was dat? Nou, het was vooral een hele mooie kans om heel veel collega's te ontmoeten. Er zijn collega's natuurlijk uit de Europese Unie, die zal ik veel vaker tegenkomen. Maar bij de NAVO zijn ook landen aangesloten buiten de Europese Unie. Er waren vandaag ook landen uit Azië bijvoorbeeld. Dus voor mij een hele mooie kans om in 2-3 dagen tijd heel veel collega's te spreken. En ook aan iedereen duidelijk te maken wat de positie van Nederland is. Namelijk dat we onverminderd Oekraïne blijven steunen. En dat onze bijdrage aan de NAVO, dat we die ook onverminderd zullen voortzetten. En het was ook heel goed om die boodschap, om die persoonlijk aan heel veel collega's te kunnen afgeven. Dank u wel. Graag gedaan. Zij minister van Defensie Brekelmans. Een Russisch netwerk op X probeerde radicaal rechts in Europa te versterken, schrijft de Volkskrant. Tijdens de Europese verkiezingen van juni dus nog was een aan Rusland gelinkt beïnvloedingsnetwerk bezig om Franse en Duitse radicaalrechtse partijen te promoten. Uit onderzoek van Trollrensix blijkt dat in Duitsland zeker 10% van alle tweets over de AfD-partij, Alternatieven voor Duitsland, afkomstig was van Russische accounts. Of die versterkte aandacht voor radicaal rechts ook betekent dat het stemgedrag is beïnvloed, is moeilijk hard te maken, zegt docent desinformatie Marije Arendsen van de Fontys Hogeschool. In Nederland is activiteit van het netwerk in ieder geval niet waargenomen. En over Russische beïnvloeding gesproken, een Australisch stel is opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Beide zijn van Russische komaf, maar wonen al een jaar of 10 in Australië. De vrouw werkt bij Defensie en volgens ABC News Australia probeerden de twee daar ook toegang te krijgen tot informatie en hebben ze daarmee de veiligheid van het land in gevaar gebracht. Er is een tekort aan woningen in het nieuwe middenhuursegment, schrijft De Telegraaf. In dat segment zitten woningen waarvan de huur tussen de 880 en 1158 euro bedraagt. Twee weken geleden werd dit door de wet betaalbare huur van oud-minister Hugo de Jonge nog gerealiseerd. Bij huurderswisselingen zouden volgens de Jonge dan honderdduizenden woningen in het nieuwe segment belanden. Maar verhuurders blijken de panden vaak te verkopen, dus dat schiet niet op, lezen we in De Telegraaf. In Genève zouden vertegenwoordigers van de strijdende partijen in Soedan, het regeringsleger en RSF-milities, onder leiding van de VN afspraken gaan maken over het beschermen van burgers. Maar volgens persbureau AP is één partij niet op komen dagen. Welke partij dat is, wil de VN niet zeggen. Al ruim een jaar woedt er een hevige oorlog in Soedan, waardoor zo'n 11 miljoen Soedanezen al op de vlucht zijn geslagen. Volgens de VN vielen er ook al 14.000 doden. De organisatie hoopt in Genève alsnog de strijdende partijen tot lokale staakt-het-vuren te bewegen. En Nederland tikt komende maand waarschijnlijk de 18 miljoen inwoners al aan, schrijft RTL Nieuws. In 2016 was de prognose van het CBS dat deze mijlpaal pas in 2034 bereikt zou worden. Maar dat is dus 10 jaar eerder. Onder meer de oorlog in Oekraïne met natuurlijk de vluchtelingen daar vandaan zorgde voor een piek in bevolkingsgroei in 2022. De 19 miljoen inwoners die worden volgens het CBS in 2037 bereikt. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Op de A6 vanuit Muiden naar Emmeloord botsten twee vrachtwagens bij Lelystad Noord. En de weg is daar dicht sinds die tijd, zeker nog tot 9 uur vanochtend. Tot die tijd dus omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de A50. Gekantelde pick-up truck op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij de Thomassentunnel. Ook daar is de weg dicht en rijden om via de naastgelegen Kallandbrug. Dat gaat naar verluid nog tot 12 uur duren, zie ik nu in mijn lijstje. En op de N57 vanuit Middelburg naar Rotterdam, de nasleep daarvan. Bij de aansluiting met de A15 2 kilometer file met dik 20 minuten vertraging. Het tekort aan huizen is dit jaar verder gestegen. Het tekort ligt nu op zo'n 400.000, waar het vorig jaar ging om een tekort van 390.000 woningen. Onderzoeksbureau ABF Research heeft dat becijferd. Mede op basis van het cijfer van dat bureau bepaalt de overheid hoeveel huizen erbij moeten komen. Leon Groenemeijer is onderzoeker van ABF Research en hij legt uit hoe het komt dat het tekort is gegroeid. Ja, dat ligt aan twee dingen. Er komen meer huishoudens bij die een zelfstandige woning willen. En aan de andere kant bouwen we woningen. Maar er zijn nu meer huishoudens erbij gekomen die een woning zoeken dan dat we woningen hebben toegevoegd. Dus de stijging van de vraag kunnen we niet bijhouden? Nee, nog niet. Hoe berekenen jullie dat tekort? Dan kijken we naar twee groepen. We kijken aan de ene kant naar huishoudens die er al zijn, maar die nog geen zelfstandige woning hebben. Dus die een woning delen of die in een niet-woongebouw wonen. En daarnaast kijken we naar de vraag van huishoudens die zich nog moeten vormen. Dus dat zijn bijvoorbeeld thuiswonende kinderen die een zelfstandige woning willen, maar ook migranten vanuit het buitenland die op zoek zijn naar een woning. Dus de oplossing zou zijn om dan binnen korte tijd 400.000 huizen erbij te bouwen? Nou, 400.000 is niet echt nodig. Dan zou je een woningtekort hebben van 0 woningen. Dat zou betekenen dat iedereen die een woning zoekt direct een woning zou kunnen vinden. Nou, dat klinkt mooi. Maar als je het tekort terugbrengt tot 2% van de woningvoorraad, dan zou het probleem grotendeels zijn opgelost. En daarvoor heb je maar 232.000 woningen nodig. Nou, hoor ik al een hele tijd over het streven van de politiek om tot 2030 een miljoen woningen erbij te hebben. Dat zijn er veel meer dan die 400.000 of 230.000 waarvan u zegt die zijn eigenlijk nodig. Hoe zit dat? Ja, dat klopt, maar dat is een ingewikkeld verhaal. Ten eerste rekenen ze vanaf 2022. En er zijn al 2 jaar voorbij. En in die jaren hebben we al ruim 170.000 woningen nieuw gebouwd. Okay. En aan de andere kant, als je tot en met 2030 kijkt van hoeveel woningen we nodig hebben, dan is dat niet alleen voor de mensen die er nu zijn, maar er komen natuurlijk ook door de bevolkingsgroei mensen bij. En de verwachtingen zijn in totaal dat je daarom voor die periode van 2022 tot en met 2030 bijna 1 miljoen woningen nodig hebt. Ja, precies. Dus dat tekort van nu van 400.000 geldt voor echt nu. Ja.

Want ja, Biden is oud, maar dat betekent niet dat hij niet in orde is en verstandige beslissingen kan nemen. Dus je kunt ook zeggen dat je als 80-plusser juist heel goed kan functioneren. Ik wil vanochtend weten, bent u zelf 80-plus? En voelt u nog volle energie en bent u nog scherp genoeg om lekker mee te doen aan deze samenleving? Of denkt u, laat mij maar met rust, ik heb het allemaal wel gezien. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo! Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Beren goed, thanks bo. Social Deal, deals die je niet mag missen. En actie olifant! Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk. Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl. Je staat er versteld van hoe onduidelijk organisaties zijn over welk gedrag gewenst is. Bij Hofman help ik klanten met een duidelijke gedragscode. En zo voorkom je ongewenst gedrag. Je wil je medewerkers beschermen tegen ongewenst gedrag. We helpen hierbij en zorgen voor een sociaal veilige werkomgeving. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Hallo, ik ben Loes Havekort. En pas zag ik het prachtige werk van Stichting AAP voor exotische dieren in nood. Ze vangen dieren op en zetten zich in voor wetgeving die dierenleed voorkomt. Met succes, want sinds 1 juli is eindelijk de huis- en hobbydierenlijst van kracht. Stichting AAP, gefeliciteerd met deze grote stap naar een Europa waarin exotische dieren niet meer lijden. Check of jouw dier geschikt is als huisdier en steun AAP. Ga naar aap.nl. Verminder risico op ongewenst gedrag. Hofman helpt u met een duidelijke gedragscode. Rembrandt. Hij etste als een schilder, keek als een fotograaf. Ontdek zijn gevoel voor het perfecte plaatje in Rembrandt. De fotograaf. De grootste collectie Rembrandt-etsen ooit in Nederland getoond. Nu te zien in het Westfries Museum in Hoorn. Als kind heb je iemand nodig die voor je zorgt. Iemand die je troost en beschermt. Wat er ook gebeurt. Maar wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor. Ben jij iemand die het leven van een kind wil veranderen? Word dan donateur van SOS Kinderdorpen. Daarmee zorg je dat families bij elkaar blijven en ieder kind liefdevol en veilig opgroeit. Ga vandaag nog naar soskinderdorpen.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Het tekort aan huizen is weer iets groter geworden. Er is nu een tekort van zo'n 401.000 woningen tegen 390.000 vorig jaar, zegt het onderzoeksbureau ABF Research. Minister Keizer verwijst een reactie naar het hoofdlijnenakkoord, waarin staat dat het kabinet elk jaar 100.000 nieuwe huizen wil bouwen. De Amerikaanse president Biden heeft nog eens herhaald dat hij klaar is om Donald Trump te verslaan. Dat zei hij tijdens een persconferentie van de NAVO-top. Biden versprak zich daarbij wel op een aantal cruciale momenten. Zo noemde hij zijn vicepresident Harris Trump en kondigde hij de Oekraïnse president Zelensky aan als Poetin. In Nepal worden zeker 63 mensen vermist nadat bij een aardverschuiving 2 bussen in een rivier terechtkwamen en door het kolkende water werden meegesleurd. 3 mensen zijn gered en naar het ziekenhuis gebracht. De zware regenval maakt het reddingswerk wel moeilijk. En in een jachthaven in Leiden heeft vannacht brand gewoed. Daarbij raakten zeker 8 boten beschadigd. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat zeker 3 sloepen volledig zijn uitgebrand. Tenminste, 1 is gezonken. Over de oorzaak is niets bekend. Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, je vertelde een uur geleden dat er flink wat water aankomt. Ja. Klopt inderdaad. En het valt op dit moment al die regen in Zeeland, Brabant, Limburg en ook rondom de grote rivieren. Dus delen van Zuid-Holland en Gelderland. En die regen die trekt gewoon het rivierengebied over noordwaarts, zodat we in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen in de Randstad, in Midden-Nederland en in Flevoland met regen te maken krijgen. Het noorden zou wel eens een grotendeels nog droge ochtend kunnen krijgen. En daar gaat het uiteindelijk ook in de loop van de middag regenen. En dan valt er op sommige plaatsen, de meeste regen waarschijnlijk in het oosten van het land, toch een aantal tientallen millimeters aan regenwater. Dus een kletsnatte dag op veel plaatsen. Daardoor wordt ook de temperatuur behoorlijk gedrukt. Het is nu een graad of 15 à 16. 10. Hoogste temperatuur in het oosten van Groningen. Ja, en als het dan vanmiddag zo lange tijd regent, af en toe flink regent, ja, dan blijft die temperatuur een beetje op deze waarde hangen. Terwijl 22, 23 graden normaal is. Dus we kunnen concluderen dat we gewoon een behoorlijk natte en koude zomerdag bleven. Ja. 12 juli 2024. Snel vergeten. Ja. En het weekend? Ja, wel wat beter hoor. Misschien morgen nog niet direct. Want ook morgen veel wolken, af en toe buien. Vaker wat zonneschijn in de loop van de middag. Graad of 17 à 18 op de meeste plaatsen. Maar zondag komen we dan wel weer in de middag boven de 20 graden uit. En is het op de meeste plaatsen droog met regelmatig zonneschijn. Dus er zit wel een opwaartse trend in wat zomerweer betreft. Maar ja, het is nog niet echt op en top zomer. Alfred, dankjewel. Alsjeblieft. En Robert, waar staan nog files? Nou, er zijn nog steeds die twee incidenten die voor mijn verhaal zorgen eigenlijk. Op de A6 botst twee vrachtwagens vanuit Muiden naar Emmeloord bij Lelystad Noord. Daar is de weg dicht en moet je omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de A50. Eindtijd ervoor 9 uur nog steeds, dus ik hoop dat ze dat halen. En gekantelde pick-up truck op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Bij de Thomassentunnel is de weg dicht en moet je daar omrijden via de naastgelegen Kalandbrug. En dat veroorzaakt weer file op de N57 Middelburg-Rotterdam bij de aansluiting met de A15. 2 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. Ster. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Kom binnen bij Beter Horen en ontdek de Amplifon Micro. 25% kleiner dan de vorige versie, met grootse geluidprestaties. Vrijblijvend uitproberen? Maak snel een afspraak. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Zoals aangekondigd werd het gisteren een etappe voor de sprinters met opnieuw Girmay als winnaar. Andries Lamain, goedemorgen. Goedemorgen. Girmay heeft nu dus 3 etappes gewonnen. Steekt hij daarmee met kop en schouders boven de anderen uit? Ja, daar kan ik toch eigenlijk niet omheen als je 3 ritten wint. En toch ben ik geneigd om hem niet de beste of de snelste sprinter te noemen. Want Girmay schaarden we eigenlijk voor de Tour meer tussen de klassieke types. Zoals Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dus wel snel, maar niet zo snel als bijvoorbeeld een Groenewegen of een Philipsen. En wat hij deze Tour doet, ja, hij zit eigenlijk altijd op de goede plek. Hij manoeuvreert zichzelf, heeft zijn ploeg nauwelijks nodig. En zijn timing is eigenlijk perfect. Dus hij sprint vooral heel slim. Want hij raakt niet opgesloten, zoals gisteren bijvoorbeeld Wout van Aert. Dus ik zou dan zeggen, hij is vooral de slimste sprinter in de Tour. Nou ja, dat moet je als sprinter ook hebben, hè? Ja. Ja, absoluut. Ja, anders dan kom je niet tot winnen. Zoals inderdaad Van Aert al 2 keer misschien wel de snelste. Ook Groenewegen had het al een keertje. Ja, dan net niet de goede lijn kiezen. En Girmay, ja, daar lukt dan ook alles ineens. De verliezer van de dag was toch wel Roglic. Hij kwam op achterstand binnen. Ook naar een valpartij weer. Hoe groot zijn zijn kansen op een podiumplaats nog? Of zijn die echt wel verkeken nu? Ja, die lijken wel verkeken. Hij staat op een kleine 5 minuten nu van Pogacar, van het geel. Dus dan zou je zeggen, ja, met een paar goede dagen in de bergen, dan kan het nog wel. Maar ook zijn verwondingen zijn behoorlijk zorgelijk volgens de ploeg. Die moeten echt nog zien hoe die het vandaag en zeker de komende dagen in de Pyreneeën weer gaat doen. Dus dat lijkt erop dat na die valpartijen van Roglic in 2021 en 2022 in de Tour er opnieuw een streep kan door zijn grote droom en zijn laatste ontbrekende doel, waarvoor hij zelfs van Jumbo-Visma nu naar een ploeg ging waar hij de absolute kopman is, de Tour winnen. Ja, dat lijkt dit jaar niet te gaan lukken. Nee, dus opnieuw zo'n valpartij waar hij bij betrokken is. Is dat pure pech? Hé, hey, Andries lijkt wel eventjes verdwenen. Andries, hoor je mij weer? Nee. Ja, de lijn viel even weg, maar ik hoor je weer. Ja, ja. Opnieuw een val inderdaad voor Roglic. Sommige renners liggen er wel opvallend vaak bij. We hebben het in Nederland vaak over Wilco Kelderman. Die heeft dan ook pech. Ik denk dat het een combinatie is van stuurvaardigheid en soms ook wat nonchalance en pech. En bij Roglic zie je dat hij in zo'n sprintfinale, in zo'n vlakke rit, denkt, ja, dat gedrang vooraan, ik kan ook wel op de derde of de vierde rij zitten. Maar dan zit je gewoon sneller in de problemen. En gisteren, daar kon hij eigenlijk niks aan doen, aan die valpartij. Dus dat klinkt dan gek om het nonchalance te noemen. Maar hij blijft ook niet uit de problemen door zijn ploeg helemaal voorop te zetten. En daarnaast de stuurvaardigheid. Kijk, Pogacar, die kennen we als een echte acrobaat op de fiets. Een paar dagen geleden reed hij recht op een vluchtheuvel af. En toen wist hij zich toch nog te corrigeren. En dat heeft Roglic ook niet. Nee. Vandaag gaan we even kijken naar de etappe. Agen naar Pau, kan het opnieuw Girmay worden, denk je? Ja, ik zou gek zijn als ik nee zeg. Het kan absoluut. Dat durf je niet meer, hè? Nee, inderdaad. Ja, iedereen let nu wel op zijn tellen. Toch denk ik dat het eindelijk een dag voor de aanvallers is. Die mogen nu ook wel een keer een beurt krijgen. Er zitten wat klimmetjes in de finale en dus met name in het laatste 40, 50 kilometer van de etappe. De sprinters, nou, die zijn al wel verzadigd, lijkt me. Of ze zijn misschien bang dat Girmay voor een 4e keer gaat winnen. Dus ik denk dat het een kans is, eindelijk, voor een kopgroep. Andries, dankjewel. We horen jou weer bij Radio Tour de France. Er komt een Amerikaanse militaire basis in Ivoorkust. De overheid van het Afrikaanse land zou daar deze week toestemming voor hebben gegeven. Dat schrijft de Franse krant Le Monde. Amerika had in verschillende landen in de Sahel basis, maar kiest nu noodgedwongen voor Ivoorkust. Afrika-correspondent Saskia Houtuin in Senegal. Saskia, noodgedwongen, dat is omdat ze in andere landen niet meer welkom zijn? Ja, dat klopt. En dat is een ontwikkeling van de afgelopen jaren. In die 3 landen, in Mali, Niger en Burkina Faso, daar zijn allemaal staatsgrepen gepleegd. Daar hebben militairen de macht gegrepen. En alle 3 hebben ze eigenlijk een beetje hetzelfde gedaan. Ze hebben de samenwerking met westerse bondgenoten als het gaat om de strijd tegen terreur verbroken. Dus er zijn militaire akkoorden opgezegd. Militaire bases die zijn vervolgens gesloten. Troepen die zijn het land uitgestuurd. En het laatste grote besluit dat viel, dat ging ook over de Amerikanen in het land Niger. Die hebben dit voorjaar de Amerikanen gesommeerd om te vertrekken. En dus ook een dronebasis die $100 miljoen heeft gekost in het centrum van het land te ontruimen. En het ziet er dus nu sterk naar uit dat de Amerikanen daar nu een nieuwe bestemming voor hebben gevonden, namelijk bij de stad Odjene in het noorden van Ivoorkust, vlakbij de grens met Mali. Dat meldt althans de Franse krant Le Monde op basis van bronnen die dicht bij de besluitvorming hierover gaan. Ja, ze moesten dus wel uitwijken, maar hoe kwamen ze op Ivoorkust uit? Nou, Ivoorkust is op zich absoluut geen verrassing. Het grenst aan Mali en aan Burkina Faso in het noorden van het land. Is het daar ook nog eens bovendien heel erg onrustig in dat noordelijke gebied. Strategisch is het dus interessant om daar te gaan zitten, want op die manier zitten de Amerikanen toch nog een beetje aan de rand van de Sahel. En ze hebben hun interesse in Ivoorkust bovendien ook nooit onder stoelen of banken gestoken. Begin dit jaar was Anthony Blinken, de Amerikaanse buitenlandminister, er nog op staatsbezoek. Hij prees toen ook Ivoorkust voor hun veiligheidsbeleid. En dit jaar, dit voorjaar was er ook een grote Amerikaanse militaire oefening in Ivoorkust, Flintlock, waarbij troepen uit allerlei West- Oost-Afrikaanse landen werden getraind. Dus ja, alles wees wel een beetje op dat Ivoorkust een hele goede kandidaat was hiervoor. En wat voor een soort basis wordt het? Wat gaan ze daar doen? Ja, dat weten we eigenlijk nog niet precies. Mogelijk wordt het wel de basis voor de Reaper drones. Dus dat zijn die surveillance- en gevechtsdrones die eerder in Niger stonden. De kans is vrij groot dat ze daar dan ook worden gezet. Omdat ze vanuit daar dus kunnen worden opgelaten, de lucht in kunnen gaan. En van daaruit dus ook nog de Sahel-regio, die onrustige regio's waar veel terroristen actief zijn, kunnen worden gesurveilleerd. Maar ja, er zijn geen details vrijgegeven. Ook de Ivorianen. De regering heeft officieel bevestigd dat de Amerikanen zich daar willen gaan vestigen. Op zich is dat wel opmerkelijk. Gisteren zei een woordvoerder van de Ivoriaanse regering zich daar niet over te willen uitlaten. Maar het is ook niet ontkend. En de bronnen rondom Le Monde, dat zijn er meerdere. Dus het doet sterk naar uit dat heel snel duidelijk gaat worden wat de Amerikanen daar precies willen gaan doen. En wat vinden gewone Ivorianen daar nou van, zo'n Amerikaanse basis? Ja, er wordt een beetje wisselend op gereageerd. Kijk, dat er nu nog zoveel onduidelijk is, dat er niet wordt gecommuniceerd, dat zorgt wel voor wat onrust onder critici in Ivoorkust. Ja, die hebben zoiets van, hoe zit het nou? Die besluitvorming die lijkt tot nu toe heel ondoorzichtig. Mensen vragen zich af met hoeveel mannen Amerikanen daar willen gaan zitten, hoe lang ze van plan zijn om te blijven. En ook vooral wat Ivoorkust en de Ivorianen er zelf aan gaan hebben. Gaat het wel ten goede komen van hun eigen veiligheid? Dat zijn vragen die absoluut nu leven in Ivoorkust. En nu alles erop wijst dat de Amerikanen er binnenkort een basis gaan openen in het noorden van het land. Saskia, dankjewel. Correspondent Saskia Houtuin. Sarina Wiegman is bondscoach van de Engelse vrouwen, maar haar hart is ook nog steeds oranje. Ja, reken maar. Wiegman die vertelde op een persconferentie dat ze met gemengde gevoelens naar de wedstrijd tussen Engeland en Nederland in de halve finales van het EK had gekeken. Als bondscoach van de Engelse vrouwen gunde ze de Engelse mannenploeg en haar collega bondscoach Gareth Southgate natuurlijk het allerbeste, maar stiekem hoopte ze op een andere uitkomst. To be really honest, of course I wish the very, very best for Gareth and his team and know so many people of course because we're colleagues, but it did hurt a little bit. My orange heart hurt. Yes. Mijn oranje hart deed pijn, zei Wiegman, die in 2017 natuurlijk nog Europees kampioen werd met de Nederlandse vrouwen. En de Nederlandse mannen hadden deze week in Duitsland pech met hun trein, weten we. Ze moesten toen met vliegtuigen, die trein die reed niet. En ook de vrouwen hadden gisteren vervoersproblemen. Op weg naar Sittard, waar Oranje vanavond in de EK-kwalificatie, moet ik zeggen, tegen Italië speelt, stopten de bussen mee. De speelsters moesten achter de vangrail wachten op hulp. Bondscoach Andries Jonker die reageerde ontspannen op het incident. Als een bus het even begeeft, raken we totaal niet in de war. En ook keeper Lise Kop kon de boel wel relativeren, benen strekken en weer door. Kijk, dat is de nuchtere Holland. Geesten. Formule 1-coureur Max Verstappen had in 2021 bijna geen zicht meer op zijn eerste wereldtitel, zo blijkt nu pas. Na zijn crash op het Engelse Silverstone zag Verstappen een tijd lang wazig. Vooral op golvende circuits en op circuits met veel reclameborden langs de kant, vertelt Verstappen op de website van sponsor Red Bull. Het was alsof je met een speedboat 300 km per uur gaat. En dan ook een beetje planeren, stel ik me zo voor. Ik heb dat nog niet eerder verteld, vervolgt Verstappen, maar tijdens de race in Amerika niet veel later was het een paar ronden zo erg dat ik serieus overwoog om de auto langs de kant te zetten. Gelukkig deed Verstappen dat niet. We weten het, hij won de race en had die overwinningspunten hard nodig ook om later dat jaar zijn eerste wereldtitel te pakken. En nog even terug naar het voetbal. Het programma Voetbalpraat van ESPN is kritisch op de prestaties van bondscoach Ronald Koeman. De aanwezige analisten denken dat andere coaches het beter zouden doen. Of zoals oud-voetballer Anko Jansen het omschrijft. Ik ben er namelijk van overtuigd dat we met een Slot of met een Bos echt 20-25% meer uit deze selectie valt te halen. En dat het dan ook nog eens veel leuker is om naar te kijken. Ja, dat is natuurlijk lekker makkelijk achteraf natuurlijk. Ik denk, we hebben verdorie de halve finale gehaald. Nou ja, en op een haar na de finale. Jongens, zeg. Ik weet niet wie het beter had kunnen doen. Bovendien zijn Arne Slot en Peter Bos ook helemaal niet beschikbaar. Die zitten nog in Engeland, volgens mij. En Ronald Koeman, die blijft ook nog. Nee, Peter Bos zit bij PSV. Oh, die zit bij PSV. Ja, ik lees het Arne Slot, Liverpool. Dat weet jij dan weer, ja. Maar in ieder geval, Ronald Koeman die zit er sowieso nog tot 26. Nou, en van mij mag je nog even, hoor. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Op de A6, Muiden Emmeloord, botsten twee vrachtwagens bij Lelystad Noord. De weg is dicht, zeker nog tot 9 uur vanochtend. En tot die tijd moet je omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. En een gekantelde pick-up truck op de A15, Europoort Rotterdam bij de Thomassertunnel. Ook daar is de weg dicht. Dat gaat nog wel even duren, tot een uurtje of 12. Gelukkig kun je daar makkelijk omrijden via de naastgelegen Kalandbrug. Maar het veroorzaakt wel een file op de N57 vanuit Middelburg naar Rotterdam voor de aansluiting met de A15. 2 kilometer met bijna een half uur oponthoud. Jones, Chasing Pirates. Een Russisch desinformatienetwerk probeerde tijdens de Europese verkiezingen radicaal rechts te versterken. Dat blijkt uit onderzoek van Trollrensics, een Nederlands onderzoeksbureau gespecialiseerd in online desinformatiecampagnes. De Volkskrant schrijft erover. Volgens het onderzoeksbureau overspoelden de Russische netwerken sociale media met desinformatie. Robert van den Noorda, onderzoeker bij Trollrensics, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor soort desinformatie? Het is heel erg breed. We hebben het gevonden omdat ze dus die EU-verkiezingen aan het beïnvloeden waren. Met name in Duitsland en Frankrijk. Maar ze zijn ook op zeer extreme schaal bijvoorbeeld antivaccinatienarratieven aan het verspreiden. En heel veel LGBTQ+, hate speech-achtige posts zijn ze aan het verspreiden. En dat gaat allemaal via sociale media? Ja, we hebben het nu op het platform X met name onderzocht. En ik denk dat we op een gegeven moment zijn we gestopt. Die netwerken zijn veel groter, maar ik denk dat we in die drie landen zaten we op een gegeven moment in totaal 50.000 van dit soort netwerkaccounts. Maar ik denk dat dat loopt waarschijnlijk in de honderdduizenden. En hoeveel impact heeft dat Russische netwerk dan uiteindelijk op de Europese verkiezingen gehad? Ja, kijk, wij kijken natuurlijk naar data. Hè? Dus je zou eigenlijk op een gegeven moment eens moeten gaan kijken hoe mensen die in dat land, die dus het platform X gebruiken, hoe zij zeg maar die hele situatie meemaakten op dat platform. Maar bijvoorbeeld in Frankrijk zag je dat ze dat hele debat eigenlijk in handen hebben. Dat is zo ongelooflijk groot dat er ook gewoon topics trending werden. Dat waren eigenlijk alleen maar posts van dat netwerk. Dus alleen al door inderdaad bepaalde onderwerpen hoger op de agenda te krijgen, heb je invloed? Ja, je kan dus eigenlijk gewoon het hele debat gewoon in handen. Heb je eigenlijk in handen op het moment dat je op die schaal accounts gaat aanmaken. Dus dat het heel erg over migratie ging, ligt daaraan of ook daaraan? Nou ja, dat wordt dus mede daardoor veroorzaakt. Kijk, die netwerken zijn er al jaren. En dat is natuurlijk gewoon een deel. En bepaalde mensen zijn daar gevoelig voor. Dus die gaan dat soort narratieven overnemen of lopen retweeten, dat soort zaken. Dus dat kan best wel enorme invloed hebben, ja. Als het gaat om die Europese verkiezingen, dan speelde het vooral in Duitsland en Frankrijk, niet in Nederland? We hebben het in Nederland nauwelijks kunnen onderzoeken. Dat was ook gezien de planning niet haalbaar om dat te doen. Oh, dus niet onderzocht? Nou, we zijn wel bezig geweest, maar dat, op een gegeven moment... Ja, je begint aan zo'n project en dat was echt een enorm karwei... om dat in die drie landen rond te krijgen, dat onderzoek. Die rapporten zijn ook nogal fors. Dus we zijn er mee bezig geweest, maar we moesten vanwege de tijd moesten we dat op een gegeven moment stoppen. Maar goed, er zijn natuurlijk waarschijnlijk nog veel meer landen waar dit gebeurt. Ik bedoel, we hadden niet nog andere landen op het lijstje staan. Maar dat zou best kunnen dat het daar ook aan de hand is. We hebben er maar drie die waar we het nu gevonden hebben. Maar misschien zijn er veel meer. Toch zeggen wetenschappers dat we de impact van desinformatie ook niet moeten overschatten. In de zin van dat het misschien ook niet alle invloed heeft op het stemgedrag van mensen. Ja, aan de andere kant, bijvoorbeeld, we hebben een tijdje geleden de lentekriebels. Er was een enorme golf in die desinfo over dat lentekriebels. Dat had een enorme invloed. Dat waren gewoon echte accounts. Dat waren geen trollenlegers. Ja, als je ziet hoe zoiets al enorm viraal kan gaan, dan kan je misschien wel voorstellen als je met 100.000 accounts dit soort hate speech en desinfo gaat pushen, wat een effect dat kan hebben. Ja, ja, want dit verhaal ging nou over de Europese verkiezingen, maar wat u net al zei, het gaat ook over heel andersoortige onderwerpen, zoals bijvoorbeeld antivaccinatiecampagnes eigenlijk. Ja, dat is gewoon een gezondheidsrisico en dat bedoel, Nederland heeft dat ook enorme tractie. En dat gebeurt in Nederland wel? Hebben jullie dat wel kunnen onderzoeken? Nou, het is te beperkt. Ik hoop daar nog een keer aan toe te komen. Dus ik ga daar nu voor de rest geen uitspraken over doen. Okay. Wie weet kunnen we dat onderzoek ooit nog afmaken. Nou, wie weet tot dan. Hartelijk dank. Robert van der Noorden, onderzoeker bij Trollrensics. Vandaag rijden de treinen nog van en naar Amersfoort. Maar vanaf morgen is het daar 2,5 week stil vanwege werkzaamheden. Vincent van Rijn, verslaggever, is daar. En Vincent, hoor je dan alleen nog maar bouwlawaai? Ja, dat denk ik wel. En dat zal dus even wennen zijn, zeker voor de omwonenden. Want het is een heel druk station, normaal gesproken. Nou, misschien wel lekker rustig voor de omwonenden. Maar voor de reizigers is het wel vervelend. Die gaan er zeker wat van merken. Tot en met 28 juli is de kans gewoon heel groot dat je in NS-bus terechtkomt als je via Amersfoort reist. Ja, uit eigen ervaring weet ik, hoe goed bedoeld ook, dat die bussen niet altijd een pretje zijn. Duurt lang, kan soms warm zijn. Maar goed, het is niet anders. Het moet, zegt ProRail, want het onderhoud hier is hard nodig. Al is het dus lastig voor reizigers. Ja, dat is vervelend voor ze, want mensen maken natuurlijk graag gebruik van de trein. We doen het wel ook in een zomerperiode. Dus de forensen, die zijn er wat minder, want sinds vandaag krijgt dit deel van Nederland ook vakantie. En kan dat anders? Dat kan. Maar dan heb je andere nadelen. Bijvoorbeeld een heel jaar lang ieder weekend geen trein op Amersfoort. Ja, dat wil je ook niet met elkaar. Dus kijk je op welk moment doe je dat met z'n allen. Daar hebben we overleg ook over met allerlei instanties. De vervoerder, de gemeentes. Nou, met z'n allen kijken we daarna. Rijkswaterstaat bijvoorbeeld ook. Want je wilt niet en het spoor en de weg eruit hebben. Ja, dan kom je met elkaar tot zo'n planning. Concreet, wat betekent het de komende 2,5 week en daarna? Nou, de komende 2,5 week rijdt er gewoon geen trein naar Amersfoort Centraal. Daarna weer mondjesmaat. En is er ook er is in die periode ook een vervoersplan en een alternatief vervoer. Er rijden bussen naar verschillende bestemmingen. Als je hier echt moet zijn, bijvoorbeeld omdat je kantoor hier zit? Ja, dan rijdt er dus een busverbinding. Dus dan kan je hier wel komen. Het is wel verstandig om even zijn reisplanner te checken. En ook even te kijken hoe gaat dat, hoeveel extra reistijd heb ik. En in het laatste weekend, tot en met 18 augustus, is er ook weer helemaal geen treinverkeer mogelijk hier naar Amersfoort. Ja, dat zei Martijn de Graaf van ProRail. Veel forensen hier op het station vanochtend. Ja, die moeten dus of met de bus, of gaan thuiswerken, of wat anders verzinnen. En ik sprak er net over met wat reizigers. Dat wordt wel een probleem. Hoe gaat u het oplossen? Ik ga ofwel met de fiets ofwel met de auto naar een station verderop en dan daar op de trein. Ja, en dat betekent in reistijd veel langer? Ja, zeker een half uur langer. En nog langer. En ik probeer meer thuis te werken. Twee keer in de week naar Arnhem. Maar ik heb begrepen, tot Driebergen geloof ik, gaat dan de bus maandag. En dan daar vandaan stap ik over. Ik kom uit Purmerend, maar ik moet naar Amersfoort. Dus ik ga eerst langs Bijlmer. Van Bijlmer ga ik naar Utrecht en dan pak ik de trein naar Amersfoort. Weet je, het is twee weken. En dan weer een periode wel. En dan weer een paar dagen niet. Dus nou ja, het valt mee. Nou, het is best lastig, want ik ga naar mijn werk elke dag met de trein eigenlijk. Dus, U komt nu ook aan met de vouwfiets?

Gebeurt dit nog steeds dus, dat er migranten omkomen bij die oversteek bij het kanaal? Of is dit een uitzondering? Nee, het is absoluut geen uitzondering. Het gebeurt helaas nog steeds heel erg veel. Sinds begin dit jaar zijn er al 19 doden gevallen onder migranten die oversteek maken naar het kanaal. En dat heeft ermee te maken omdat heel veel mensen dat ook proberen. Elk jaar gaan duizenden, zo niet enkele tienduizenden migranten met krakkemikkige rubberbootjes het kanaal over in een poging naar Engeland te gaan. En vaak gaat dat niet goed, loopt het slecht af. Zoals vannacht dus weer een keer met 4 doden. Ja, en de Franse kustwacht moet dan dus in actie komen? De Franse kustwacht komt in actie, moet dat soms afstemmen ook met de Britse kustwacht. Meestal is het nog vlak nadat ze weggaan, dus dan valt het in de Franse territoriale wateren. En dus heel regelmatig, zoals we net zeiden, april, een paar maanden geleden dus nog maar, waren er ook 5 migranten die vanwege een defecte boot in het water terechtkwamen en toen verdronken. Frank, dankjewel. Correspondent Frank. Reactie. Aan de redactie. Het tekort aan woningen is dit jaar verder gestegen. Het is nu zo'n 400.000, dat is 10.000 meer alweer dan vorig jaar. Nou, onderzoeksbureau ABF moet ik zeggen, Research, heeft dat becijferd. Mede op basis van het cijfer van dit bureau bepaalt de overheid hoeveel huizen erbij moeten komen. Dat was natuurlijk een gespreksonderwerp vanochtend. Nou, Marcel vraagt ons nu, is er ook rekening mee gehouden dat er ook veel oude huizen worden afgebroken en vervangen door een nieuw huis? En dat is netto natuurlijk geen huis erbij. Leon Groenemeijer, onderzoek van ABF Research, nog een keertje aan de lijn. Hoe is dat meegenomen in het onderzoek? Ja, goedemorgen nog een keer. Ja, wij houden daar rekening mee. We becijferen voor de overheid de bruto nieuwbouw. Dus zeg maar de nieuwbouw die er nodig is om de woningvoorraad uit te breiden. Maar die wordt opgehoogd met het aantal woningen waarvan wij verwachten dat die in de komende jaren gesloopt gaan worden. En dat zijn meestal zeg maar goedkope huurwoningen. En voor een deel is natuurlijk onvoorspelbaar welke woningen door brand of andere zaken verwoest worden. Maar wij gaan ervan uit dat die woningen teruggebouwd moeten worden. Maar wat Marcel natuurlijk vraagt is, in hoeverre reken je dat wel of niet mee? Is dat dan gewoon als het ware een bestaande woning? Of wordt dat wat er opnieuw wordt neergezet, wordt dat meegerekend als een nieuw huis? Nou, wij becijferen zeg maar voor de overheid. Er moeten ongeveer 1 miljoen woningen bijkomen in de periode tot en met 2030. Als je rekent vanaf 2022. Een deel van die woningen is al gebouwd in 2022 en 2023. Maar in dat totaal aantal van 1 miljoen. Daar is rekening gehouden met het aantal woningen wat wij verwachten dat gesloopt wordt, maar ook weer teruggebouwd moet worden. Dus dat zit in die 1 miljoen woningen. Ja, en u kijkt dus gewoon naar het totale aantal woningen. Dank u wel. Leon Groenemeijer. Ja. De NAVO-top in Washington is gisteravond afgesloten. Daar hebben we het ook uitgebreid over gehad. Aanwezig was natuurlijk ook een Nederlandse delegatie van het kersverse kabinet. En natuurlijk ook de Hongaarse premier Orbán, die recent op eigen houtje, dus los van de EU, op een zelfbenoemde vredesmissie was. En vanaf de NAVO-top ging hij in 1 moeite door naar Florida voor een ontmoeting met de Amerikaanse vicepresident en presidentskandidaat Trump. En Ellen zegt, hoe komt het eigenlijk dat de EU Hongarije er niet uitgooit? Deze Orbán is toch een enorme bedreiging voor de Europese Unie? Dat hebben we even gevraagd aan de EU-correspondent en schrijver van boek over Orbán. Want hij woont ook in Hongarije, Tijn Sade. Binnen de EU zijn er natuurlijk wel sancties, straffen, zeg maar, om een land tot de orde te roepen als het land EU-regels of EU-wetgeving overtreedt. Maar als het gaat om eruit stappen of eruit gegooid worden, nee. Een EU-land kan alleen zelf besluiten om eruit te stappen. Zie de Brexit, het Verenigd Koninkrijk dat eruit stapte. Hongarije, voor zover we weten, heeft geen Huxit-plannen. Huxit, dat is een leuk nieuw woord, hè? Ja, de Huxit, ja, van Tijn. En dan tot slot een premie voor vrouwen om meer kinderen te krijgen. Dat is althans het plan van de Russische president Poetin in verschillende Russische regio's. Nou, andere landen hebben daar ook, of tenminste doen dat ook. Orbán die heeft dat ook een tijdje geleden al ingevoerd. Nou, hiermee hoopt Poetin het geboortecijfer in Rusland ook op te krikken. Daar sprak je vanochtend over met onze correspondent in Rusland Geert Groot-Koerkamp. En Wil, die vraagt zich af, is het niet zo dat het economische beleid van Poetin, en dat het economisch misschien wat minder goed gaat, stellen ervan weer om meer kinderen te nemen? Dat hebben we Geert nog eventjes gevraagd. Russische demografen zeggen dat jonge mensen niet zozeer naar de toekomst kijken, maar vooral naar de eigen financiële situatie van het moment. En dat betekent dat bijvoorbeeld zulke verleidelijke premies van de overheid en allerlei subsidies wel degelijk succes kunnen hebben. En dat zie je ook wel aan de ontwikkeling in de afgelopen jaren. Maar alleen tot op zekere hoogte. Het geboortecijfer in Rusland blijft structureel lager dan het sterftecijfer. En dat betekent dat de Russische bevolking tegen het eind van deze eeuw met miljoenen zal teruglopen. En misschien zelfs wel met tientallen miljoenen. Ja, heeft misschien met de economie te maken, maar hij zegt kinderen of stellen kijken eigenlijk gewoon niet zo ver vooruit. Als ze nu premies krijgen, daar gaat het om. Dus dan speelt de economie niet zo'n rol. 3 voor de dag. De rechtbank in Haarlem doet uitspraak in de zedenzaak tegen rapper Ali B. Hij wordt verdacht van 2 verkrachtingen en 2 aanrandingen bij 3 vrouwen. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 3 jaar onvoorwaardelijk geëist. Ali B. is zelfs overigens niet bij deze uitspraak aanwezig. De vrouwen bij het voetbal spelen in Sittard een kwalificatiewedstrijd tegen Italië voor het Europees kampioenschap voetbal volgend jaar in Zwitserland. Sportcommentator Suze van Kleef over de kansen. Ze staan er goed voor, dat is het eerlijke antwoord. Als er vanavond gewonnen wordt, dan zijn ze gewoon geplaatst voor het EK. Bij een ander resultaat krijgen ze dinsdag in en tegen Noorwegen nog een herkansing. De eerste 2 van de pool die plaatsen zich rechtstreeks voor het Europees kampioenschap in Zwitserland. Nederland heeft 7 punten, Noorwegen en Italië hebben er 5 en Finland staat op 4. Dus ze staan er goed voor, vanavond winnen, 8:45 trappen ze af. De hoogste rechter, de Hoge Raad, komt over een half uur met de uitspraak over de krimpplannen voor luchthaven Schiphol. Ruben Eg van de economieredactie. Waar komt antwoord op? Heel in het kort. Het kabinet wilde Schiphol laten krimpen in 2 stappen. Vanaf eind 2023 versneld naar 460.000 vluchten en dan structureel naar 440.000. KLM en andere vliegtuigmaatschappijen die op Schiphol vliegen, die zeiden, ja, maar wacht even, die snelle route, dat mag helemaal niet. Daar zijn Europese regels voor. Structurele plan, dat is wel volgens de Europese regels, maar dat snelle plan dus niet. Die snapte daar de rechter, die zei ruim een jaar geleden, ja, dat klopt, die korte klap moet Nederland ook via Europese regels gaan afspreken. Ho, ho, zei de staat, dat gaat zomaar niet, die gingen in hoger beroep. Daar zei toen het gerechtshof, die Europese route hoeft helemaal niet over die korte krimp en dat mag gewoon doorgaan. Luchtvaartmaatschappijen gingen erop naar de Hoge Raad. In de tussentijd werd ook de Verenigde Staten woest. De plannen die zijn al van tafel, maar om te weten wie nu echt de baas is over Schiphol, dat horen we straks bij de Hoge Raad. Ruben, echt dankjewel. Zometeen nog spraakmakers met Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen, Astrid. Ja, de stelling is vanochtend, we moeten 80-plussers niet afschrijven. Ja, oké, Joe Biden versprak zich en hij is echt op leeftijd. Maar in zijn persconferentie kwam hij toch ook wel heel scherp en strijdbaar over. Bel ons 0800-1101. Katrien heeft de hoofdpunt van NPO Radio 1.